أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ددی صورت نوم صورت بقره ده بقره غواته وی اغو با ده غوا عبادت کهو دیر و خیارو ده غوا عبادت بی کهو چه ده غوا عبادت کهی اغا نبست تمه او که دی صورت تا فستات القرآن هم وای آیا بقره تسمیه د صورت جائز ده یعنی صورت هاغه یوز کرو فيه البقره هر شیل پر سنام ده اوچته حصہ سنام د قرآن اوچته حصہ سورۃ البقره ده مستدرک کی رازی ترمذی کی رازی ابن کثیر کی رازی جواهر القرآن کی قرآن مجید دو سورتونو پا لحاظ سرا دا اللہ کلام اللہ لحاظ سرا دا ټول سورتونا برابر دی البتہ مضامین اعتبار سرا بازو لا پا بازو فوقیت و چتوالش تے سورت بقرہ چونکہ ټول بنیادی عقائد توحید رسالت او دارنگی دا کتب او دا آخرت تذکرہ مرکزی اعمال جهاد شو انفاق فی سبیل اللہ شو مز شو روجہ شو حج شو زکاة شو وغیرہ بعض اہم معاملات نکاح طلاق شو عدت شو قصاص شو وصیت شو رہن قرض وغیرہ دسود تذکرہ دا مضامین پدی صورت کے خواردین بلکه دا به وایو ټول مضامین چې پوره قران کې خواردي هغه تفصیلا یا اجمالا په دې صورت کې گویا کې شته ده د دې وجنه په بعض روایتونو کې دیتا فستات القرآن ویل دي انو فستات خیمه ته وي لکه خیمه چې لاندې څوک ناستی هغې نه هغه چاپېره وي لکه دا کمره موږ نه چاپېره ده دیو جنا دیتا فستات القرآن ویلے کیگی دیو سورت دبل سورت برتری و فضیلت پا باز مضامین و بانی راشی چونکہ سورت بقرہ سلیخ رکو دی نو باز روایاتو کی رازی چھ دے یعنی دے اخذ برکت تے او دے ترک چھ دے خسرت تے اخذ مانا عمل چې په دې عملو کې ترک د دې هغه نقصان دي ولا یستطیعها البقا ولا یستطیعها البطل کوم باطل خلق ته هغه د دې توان نه لري تفاسیرو کې معرف شو داران کې حدیثو کې مسلم شو دي کتابونو کې وایي چې بطل په معنا د جادوګر دي دا صورت چې په کوم کور کې لسته کیږي هلته شیطان ناراضي د دې سایتونه دي چې دا وای د شپې په ځان پوکي نو تبه په امنې نو دا صورت د احکامات چې په کومل کې جاری وي ان شاء الله غو په امنې نن امن نشته ځکه دای پریخې ده بلې غړ ته روان دي یاری ده مچه ده چا سره یاری ده نو آغا عذاب پا آغا یاران هم راغه پا ماران هم راغه پا ٹولو بانه راغه کنی مسلمان لالا اوچ پوچا نیسی نا ده ابتدا ده الف لام میم نوشوا مراد داده چې د قران پاک یعنی حروف چې دی دغه دی دغه حروف نستاسو کلام دی ځکه نو د الف لام میم سمانا ده دا ستاسو مراد خو نه دی چې پی ایچ ڈی مانه پینډی هزار ترانسپورټ بل دی کې مراد دی هغه مراد بغیر د الله نه چاته نه دی معلوم کچا د دې څه تذکره کړې ده نو هغه تعویلات دي هغې ته بد مه وایه د دې مثل راوړه که ستا طاقت وي پرون دو آیاتونو باندې تذکره وشوه د سورتې بقرې مخکې سورت کې دا وایي الله موږ ته نیغ لار وښیه نو دې سورت کې دا وایي دا قرآن ټول نیغ لار ده هدى للمتقین ماشاءالله دا د الله وینا شو موږ ته هدایت راکا د نیغ لارې چې زو پې نو دلته وایي نیغ لار قرآن دی نن مسلمان دا نیغ لار پریښه ده او کږه ورته خوږه شوه د کفارو لارې خوښه کړې ده د غیر مسلمو نن د دنیا حال دا دی دا یې پریښې ده چې پریښې ده جو الله هم پریښودل امن نشته نو بنی آدم لا مسلمان کا بنی آدم لا انسان کا انسان چې شو دی ټیک ټاک شو مخکنی صورت کې د دریو فرقو تذکرہ راغلی اجمالی دلته د دریو فرقو تذکرہ تفصیلی ده نو منعمن علی مغضوبن علی الضالین نو د امام رازی د تحقیق نه دا معلومه شو چې منعمن علی یو په دې کې د پنځو آیتونو کې منعمن علی ذکر کیږي چې په چا انعام ده مغضوبن علی نه مراد کفار بشي الضالین نه مراد منافقین بشي دا یو قسم ربط ده د مؤمنینو منعمون علی پنځه صفاتونه بیانای ډیر مزدار الف لام میم الله خپویږي په مراد د حرفونو دا کتاب د عبادت کې شک نشته د لپاره د متقینو تخصیص جواب پرونو شو سورته بقره 185 مؤمن 13 اغت نه फायदा اخلي متقیان هغه دی چې ایمان دې په غیب باندې متقی دې تنوي چې جامې وګدې جوړې کړې یا شنه صد ځان نه شی جوړ کړې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د ابی ابن کعب نه تپوس کو کاتب دی وای چې تقوا سي شه دې دروستي او ځکه برازي مزامینو کې وی امیر المؤمنین په جاړو باندې په غنو چې تیر شي څنګه چل کای داد نبی په تعلیم گل شي وی جاړو کې ځنګلو کې چې زما الله رنی هر طرف نه غنی نو زه جامع راون غاړم ځان تیار کوم خپې بچ کوم سترګې بچ کوم غوګونه بچ کوم جامع د خرن نه بچ کوم داسې زما وی بس دغه د تقوا وي مطلب دا دنیا ټول خارستان دی په دې کې به داسې تیروزی چې ته بچ شي نو د بچ کېدو ذریعہ قرآن او حدیث دی فقه دا کتابونه دی شریعت دا ته چې کوم کار کې لګیا دا نه دی دا تا ته چا سبق چې را کړی دی نو هغه ستا غونیو متقیان هغه کسان دي چې ایمان دې په غیب باندې غیب نه مراد پنا ده بعض مفسرین د غیب معنا په غایب سره کوي الغایب انهم نو د غیب او د غایب دا فرق ده چې غایب نتاینی نتاینی غایب ده غیب د الله صفت ده نو هغه تاینی تینینی غیب نه مراد هغه شی دی چې هغه ستاد شعور لاندې ناراضي بداحت د عقل لاندې ناراضي دا ټول تفاسیر وای هغه بس شی پټه پنا د ستاسترګي لاس په غوګونه د هغه احساس نشي کولې تفسیر کبیر کې داسې راځي هر غشی چې دا غی خبر نبی علیہ الصلات والسلام ورکړی دی د جبرائیل په ذریعه سره هغه تستا عقل نه رسیږي لکه اشرات السعاده قیامت نخی. نن مسلمان د کافر سره ملګری شو د نو مسلمان اشرات السعاده د قیامت نخی عذاب د قبر حشر نشر عذاب د قبر د استاد سوچ نه فکر نه بار دی حشر نشر استاد سوچ فکر نه بار دی چې دا بنی آدم ریزه ریزه شي خس خس شي پوټه پوټه شي او سیلاب راشي قبر ولا یور بدن ذره ذره ریزه ریزه په سمندر کې ګرځي را ګرځي ذرات اوس دا به بیا جمع کیږي دا د انسان عقل کې ناراضي نو قیامت نخی عذاب قبر حشر نشر پولیس ورات میزان جنت اور نو جنت دوزخ د چا په سمج کې ناراضي نو هر غشی چې نبی علیہ السلام دا غی خبر ورکړ دی هغه مراد شو غټ تفاسیر روح المانی قرطبی ابن جریر طبری دا بزرگان په دې جوړ سره بیانای متقی آغدی چی ایمان پا غیب دے منگ نچی کم پنا دی پا آغی زمانگ ایمان دے زمانگ سمجھ کی آغا نرازی یؤمنون بالغیب دا یو صفت شد متقی نو نبی علیہ السلام چی سا بیان کردی دا منگ نا پنا دی و زمانگ پی ایمان دے یقین دے دویم صفت دا دے چی مز قائم کئی جلالین کی وائی چه قائم کول دادی چه داغی کم حقوق تی آغسی لبنا حقوق دی ابن عباس روایت تی قائم کول دا منزو اتمام دا رکو دی اتمام دا سجدی دی تلاوت تی پکی خشو خضو دا اللہ تولار دی بلی غلطی پکر نشتا دی محافظت داغی پا اوقات بانی داغی دا بانک تیم داغی دا مز تیم داغی محافظت دارنگی داغی دا او داس مسلا رکو شوا سجده شوا دا ټول تعدید لارکانو شو دا ټول پکی راغلو دا تفاسیر پا دا غجور لیکی امام رازی لیکلی دی رحمه اللہ هاگ کسان چی مانی دی پا غیب بانی قائم کئی موزو دا دویم صفت شو نن سبا مسلمان موز نپیجنی روزہ نہ پیجنی حج زکات نہ پیجنی توحید نہ پیجنی سنت نہ پیجنی مسلمان دے دیتے کسڑب مسلمان ہوئی موز قائم کئی او دا غنا چی منگول روزی ورکر دا خرچ کئی ماشاءاللہ دا غنا چی منگول روزی ورکر دا خرچ کئی دا یؤمنون لفظ یوزل راغے پتے درے مایات کے نو والذین یؤمنون بیا راغه دا اعاده سمجھ کے ناراضی تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی چې 1225 کی دنیا نزل دے د شاہ ولی اللہ شاگرد رشید دے معرف کی دغه په حوالی لکی چې الذین یؤمنون بالغیب دا یاد په حق د اغه مؤمنانو دے چې هغه په مکه کې مشرکان او کافرو او ایمان را وړو ماشاءالله ماشاءالله تکرار پاتې نشو ختم شو اول دین یؤمنون بما انزل الیک دین مراد هغه مؤمنین دي چې هغه د اهلی کتابونه دي نو تکرار نه مونږه بچ شو سبحان الله سبحان الله دا ولذین یؤمنون ووعدوا نو دا هغه الذین یؤمنون بالغیب باندې عطف شو نو دی رستی الذین یؤمنون نہ مراد هغه مؤمنین دي چې هغه اهلی کتاب دي مظهری معرف کی وای اول مؤمنین نہ مراد هغه دي چې هغه په مکه کې وو مشرکین الله ولا توفیق ورکا هغه مسلمانان شو اولیاء وګرځید زما بزرگ رورا زچه سویم لغنه دې ته غور وکا او ګورا په قران مسلمانیږي نن مسلمان قران پریخې دي هر کلی کی هر دو کوټو کی باقاعده دنیا تعلیم لا انتظام دے او دا د الله د رسول چې کوم تعلیم دی دا خلکو مسلمانانو پرې خې دي نور خو پرې د مسلمانانو پرې خې دي نو په دې موخه کې د علماو ثواب زیات شو چې په سره د ضعف نه کمزوري نه بوډاپې نه سره د عدم خرچ نه لګیاي خپل توفیق سره مهنت کوي شاباس آفرین او د هغه نه چې موږ ول روزي ورکړ دا ينفقون خرچ کوي نو ينفقون لفظ عام دی هغه پتا چې کوم واجب دی زکات دی عشر دی سرسایه دا نظر د باندې لازم شوه دی دا ټول په دې کې راغلو تر دې چې په چم گاون باندې خرچه کوي په خپلو خپلوانو خرچه کوي دا په کې راغلو تر دې چې په مدرسو جمعتونو خرچه کوي کم کارونه اغا په کار دی مناسب دی الله او رسول دا غي ترغیب ورکړ دې پای کې خرچ کوي د دې په تعمیم کې هر څه راغلو ته چې روح المانی ګوري قرطبی ګوري دا تفاصیل نو په تعمیم کې بتا ته وای چې او مما رزقنهم ينفقون مما علمناهم يعلمون دا هغه نه چې ما ولا تعلیم ورکړ دې دې دا غي نه خرچ کړي نو معلومه شو چې د علما او سخا دادا چې د قران د حدیث په ذریعه با مخلوق زړونه ژوندۍ کړي څنګه چې باران سره زمکه جوړندای شو او د زمکه نه پل فروټ پیدا شو تو ته ګوري ته کوم ځای کې شم ګوري ته ګوري ته تخکاریږي نو د علما او په ذریعه سره دنیا بدلیږي چا ته پوس د نبی له سلام کو یا رسول الله منا جود وجودا حدیثو کې راځي غټ سخی څوک دی غټ سخی څوک دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوی سخی الله دے کل کائنات له روړی ورکی کافر مشرکان دهریان اغلو هم دا مسلمانانو نه زیات ورکی چې ډک شي من اجود وجود لوی سخی څوک دی وی لوی سخی الله دے او بیا دویم لوی سخی رسول الله دے صلی الله علیه وسلم ګوره خبره جوړی ګرورو رسول الله صلی الله علیه وسلم د علم سخا کړی دا داسې کړی دا چې دا غي مثال نشته نن ته دا لولو او دنیا ته رسو دا د نبی له سلام سخا دا لوی سخی رسول الله دی دا الله نه پستا بیا نبی له سلام وايي زمانه پستا لوی سخی هغه عالم دی چې هغه ته زما خبرې ورسېدي هغه مخلوق ته ورسولې د په دنیا کې په سخیانو کې لوی سخی دی نو مما رزقنهم ينفقون کې مونږه تعمیم وکړو نو هغه څونه خرچې ته کوي فرض دی واجب دی سنن دی مستحبات دی آداب دی ستا په مال کې چې ته کوي په ځای خرچ کوي بیا وسره ته د علم خاونې ته علم تقسیم کړه نو په سالمه دنیا چې علما پیدا کیږي دین کار کوي دا استاد سخا یو جلک ته و مما رزقناهم ينفقون قرطبی جواهر کی و مما علمناهم يعلمون موږ چې کوم تعلیم دو لور کړ دې دا هغه تعلیم نه دو خرچ کړي آیات اسان شو والذین هغه کسان دا د متقینو بل صفت شو متقین هغه دی چې ایمان دې په هغه چراغلی دی تا تا زما نبی سبحان الله تا تراغلی دی او هاغ بانی ایمان دی چې نازل شوی دی په خواستانا معلومه شوا چې دین امراد مؤمنین د اهلی کتابو دی مظهری معرف کی وای حضرت مفتی رحمه الله مخی مؤمنون امراد هاغ او چې هاغ اهلی کتابو نو لکه نور خلق ته هاغا چی ایمانی دے پاغی چی نادل شوی دی تا تا ایمانی دے پاغی چی نادل شوی دی پخواستانا و بالآخرت دے پاخرت بانے هم یوقنون ددو یقین دے ددو ہی یقین دے در اسم مطلب شو گورا دای زکاوی چی دی یهودو د نصارا او هم عقیده د اخرت شته خو هغه داسې عقیده ده چې په شان د آدم ده ځکه ځان سره شیر کوړي يهود حضور عليه السلام ته حاضر ناظر عالم الغيب معبود وي نصارا عيسو عليه السلام ته عالم الغيب حاضر نظر معبود وي لړ چې تپوس کما دي په خپل تپوس کړي نو په اخرت یقین شته ده خو هغه یقین ادورا غوني ده ځکه اخرت ته چې دی روان دی د اخرت له تیارې نه دی کړی خو مسلمان چې صحیح العقیده هغه تیارې کړ دی هغه د شرک سره نه ځي شرک سره لاړ نو قبر یې د اور نه ډک شو برزخ یې د اور نه ډک شو اخرت یې د اور نه ډک شو ابدي په عذاب کې مبتلا شو نو دا منل پشان د نه منلو دی نن د نوم مسلمان د دغه قبیلې نه دی د دې دنیا تعلیم حاصلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین تعلیم چې هغه حیات ته د زړونو د هغه ته تیار نه دی دا د ملګرتیا هغه چا سره شوی د چاغو تیار نه دی نو بابا چا سره کینه از دکړه ته او کې کړن ته باغ شه ګرځي د نن په دنیا کې انقلاب مسلمانانو کې ولې راغې دا مسلمان کو سړب دی دا هغه چا سره کینی چې نو ورناسته پکار ماشاءالله او بالآخرت هم یوقنون دا هم ولی ہوئی بالآخرت مخکی کو نو جاری مجرور خروس تراؤن لے کی گی دائی مخکی کرا درمیان کی لفظ دا هم راوڑا یعنی پا آخرت دو ہی یقین دے اگر چی سوک یقین لری لکه یہود نصارا یا نور داسی پٹ خطلی ناغه صرف دخلی وینا دا نور داغو اخرت ټول ور دے جهنم یې کور دے طالب منز کی او نقطه ته بیانو ما هغه کسان چې ایمان دې په هغه چې تا تر اغلی دي او ایمان دې په هغه چې تا نه مخ کې راغلی دي نو ز قران نه لګایې ته نه ترجمه کوم چې من قبلکه قران کېشته من بعدکه نشته دې ته تحقیقات کوه د قران پاک ګوره زما رورا ګوره خریګ بدته قران کې من قبل کراغلې ده لیکن دایونه او ما انزل من بعدک ایمان دې پاغه چې نازلی کی بستانه دوستو نو دا اشاره ختم النبوت ته شو کته پويږي نو دا د دې طریقه شو دا اشاره ختم النبوت ته شو ختم النبوت ته اشاره څنګه شو من قبل کایو من بعد کایو نبی نو پدې نږدې دورونو کې چې چا د پیغمبرۍ داوا کړ دا هغه دومره دروغ وایي لکه خزې ته مور وای مور ته خزا نو تا ته ویم د هر چا خوا ته مزا کم سره چې منکر حدیث ته نو ابا تا ته د انکار حدیث متعلق سنه سکرت کړت کوي یقینی به کوي کم سړی چې هغه په شرک مبتلا دی به تا ته د شرک خبرې کوي هغې له به دلایل جوړوي کم سړی چې هغه د صحابه او دشمن دی نو د صحابه او د دشمني څه نه څه جلک به تا ته ښیي نو دشمني به یي نه خو دې جوړوي دی په دې کې ماهره دی نو زبا انشاءاللہ تا تا دا صحابہ و عظمت بیانوم داسی بے بیانوم چستا بستر کی کلاوشی ماشاءاللہ نو ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوائینا خاتم الانبیاء لا نبی عبادی زبا خاتم الانبیاء زمان بعد نبی نشتے زبا نبوت حاغا خخت ایمان چی یو بہترین خوبصورت مکان جوڑ شی تابا کتلی پدی کې باز زینو کې دیوالونو کې سوراخونه کوي نو پاغه کې لرګي کې دی مستری ولاړی برکار کوي نور برابر کې هغه سوراخونه پاتیشي نو څوک راځي ګوري یره څخه استبلډینګ دی خو دا لغونه زی په کې چې د خخته یې خوې دا بخوا نو رسول الله صلی الله علیه و آله اذا خختم انا خاتم الانبیاء لا نبی بعدی ز خاتم الانبیاء ام زمان بعد نبی نشته ز اغه خختم نو سوالنګ انبیاء دی پاغو کی سردار یا انبیاء رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے، او 313 رسول دی نو سوالاک صحابہ دی، او پدی کی 313 بدریان دی. زمارورا دی خبرو تلغنی غور کوا او گورا انشاءاللہ ستا با عقیدہ جوڑشی. قرآن دا عقیدی دو جوڑولو لپر ذریعہ دا اللہ غیرو نور نشتی. کم سڑے چې د صحابه او دشمنی دی با پدی آیاتنو کی زان ناس دا سی گرائی. بابا زان گراوا خدا مگراوا، کپتا خارخ لگی دره انو زان گراوا دا مگراوا. دادا بہترین عالم نه ازده کا شیوخ و مشایخ نه انشاءاللہ تبا درست شی تبا بدی لریش. من قبل کئی ہوئی من بعد کئی ونوی دائی ونوی چو اما انزل من بعد کا. دا چی خلکو پیغمبران جو کردی دا زان نه دا دمره دروغ وی لکه خزی تا مور وی مور تا خزا دا هر چا خوا تا مزا. علماء کار کئی اهدی آیات نه اشهاد باقاعده وشو. دین علاوه اس دی صورت بقره کې 183 رواړه وا تا ته وخکاریږي انشاءالله. آیت نمبر 183 رکو ده انشاءالله دویشتمه. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام فتاسو حکم دروجی شوی دے روجہ راشی مسلمان تیار دے خوشحالی گی. مسلمان تیار دے خوشحالی گی، منافق نہ خوشحالی. کما کتب علی الذین من قبلکم سنگ چید دے حکم شو پخوانو. معلومه شو چې روزه عبادت قدیمه ده. ملت آدم الی عهدکم هذا آدم علیہ السلام نواخلا تر دی وقت پوری دا عبادت قدیمه ده. مدارک کی وای زما بزرگا کما کتب علی الذین من قبلکم یوی دا یو نبی چپ من باد حکم بانی ہوں باوی لکبیا حکم نرازی دقہ چراغل دے دا پورا دے. کما کتبا علی اللذین من قبلکم دا حکم مخی شوے ہو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا بعد بیا دا دی اظہار تا کولے شوے وہی نرازی. من قبلکم ہوئی سورت نیسا روالا وان سورت نساء آیت چه گوری تا تبخکاری گی آیت نمبر اشپیت دے 60 نمبر آیت تے. ساٹھ نمبر آیت تے نہم رکو دا پارا پانچ دا. علم ترات نگوری زمان نبی آغا چاہتا چی دعوی کئی چی منگا مومنانیو نو منافق زانتا مومن وئی مومن لدے. مومن پا عقیدہ مومن دے عقیدہ خراب وئی مومن ندے. عبداللہ ابن عبی ابن سلول ابن برغنڈے زانتا مومن وئی مومن لو مومن لو. مومن ابو بکر صدیق فاروق اعظم عثمان غنی علی المرتضی حسنین دا مومن دی. تنگوری اغا چاہتا یزعمونا دا دروغ داوی کئی چه زمان ایمان دے پہاغی چه تا تراغلی دی وما انزل من قبل کا من بعد کا نیشتا دے. دیزے کی ما تاو خیا من بعد کا یو تن پیغمبر جو کرے ہو اوی دا پیغمبر دے خدای دی وہ فضول دیگه پیغمبر پیغمبری دا من قبل کر آگه من بعد کنیش دے. تو سورت نحل روارا وا سورت نحل ته چې ګوري تا ته بخکاریږي. نحل آیت نمبر یعنی 43 دی. رکوش بگم دا سپاره سوال لسم دا. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ما نولیگلی پا خواستانا پیغمبران الا رجالا مگر رجالو نارینا. معلومه شو زنانا پیغمبر نشی گرزیده، خن دا ذکر جمعه پراز چه خطبه و یا پا منبر ادریگی نواسی مشوره که و خن اخکاری نن اخپل لور اخپل خزا اخپل انگور دا با قیده زن سر گرزی گرزولو که اصل مقصد دایی کنه دیری خبری دینو یو پا که دادا چه دا چه سره ملگرتیا دا چه اغا خپه نیش اغا ماشاءالله ماشاءالله. نبی علیہ السلام پاس مانونو اللہ بوتو نو یو محلی ولی دا دیر خیستا ویدا دا چا دی یا جبرائیل ویدا دا عمر دی نا عمر تا چکندل که اغتو استا حال تا بسوئی استا بال تا سوئی نو نبی علیہ السلام وی ما اراده وکړه چې دی محل ته دن لال شما نو بیا حضرت عمر ته وی ذکر تو غیرت کستا غیرت ما ته مخې ته شو عمر ته چې کنزل کوي هغه بی غیرت ته عمر غیرتی و عمر غیرتی و بدا په ذهن کې اچوا زه د غیرت خبرې کوم زه د بی غیرتۍ خبرې نه کوم خپل لور خور ښځه بل چاته مخایا خنه ده ستا ښځه نو ستا ده چې کومې بچی دي نو هغه خوا کې کېناستی شي نسی شو پلار شو تره شو ماما شو زن نه مو جوړوه خا زه ستا نوکر یمه بی تنخواه بی تنخواه بی پیسو ماشاءالله. آیات ته ګوره وما ارسلنا من قبلک الا رجالا دا نارینه نوحی الیهم موږ ته وحی کوله الله وی فسالو اهل الذکر دی اهل ذکر نه تپوسو کا اهل ذکر نه مراد هغه دی چې اوس غ ذکر شته چغې نه ذکر نه مراد علم دی قران دی علم دی دین دی کتاب دی ان کنتم لا تعلمون نو قران نه معلومه شو چې نا خبره چې دی نا خبره تبر هغه به د خبر والو نه تپوس کوي څنګه میاشولې دلې شو او چا ولیدله ما ولیدله دی ماما ولیدله دی کاکا ولیدله ای ما ته نه ښکاري نو چې ته نه خبرای تا ته نه ښکاري نو چا ته ښکاري هغه نه تپوس وکړه دینه معلومه شوه چې ائمه مجتهدین هغو په دې پوهېږي هغې نه تپوس وکړه ماهره دی د ګاډي جوړولو هغه نه تپوس وکړه دې کې دا فرق راغل دی ها استاد یې ودروه زه به دا نور کار پرېږدم ستا کار به مخې کړم اهل ذکر نه تپوس وکړه گاڑی کې د ټیر نه هوا ووته نو لارش هغه مستری ته هغه ته ووایا دی کې هوا واچوه نو چا سره کوم فن دی نو هغه نه ازده کوو که په دې کې خوند دی فسنو اهل ذکرې اهل ذکر نه تپوس وکړه اهل کتاب مراد دی چې الذین یعرفون معنی کتاب الله چې هغه معنی د کتاب الله پیژني نو او پیجنی چه انبیاء طول رسول دغو بشرو دا امام رازی لی کل دی انبیاء طول بشرو نن سبا پنجاب که یه وابڑه پیغمبر نو بشر آخ ده وابڑه وابینا وابڑه یه پیغمبر نو بشر آخ ده دا غلو ولی وشوا دا کدو قرآن دا خالص بهترین علم نیزده کرده وی دا سی برنیوان دا چه ما حواله کم در کرده چه وی تا پوسو که دا اهل ذکر نه یعنی مراد تی اهل کتاب دی الذین یعرفون معنی کتاب الله چه اغو معنی دا کتاب الله پیجنی نو فانهم یعرفون ان الانبیاء علیهم السلام کلهم بشر انبیاء ټول بنی آدم و رجالو سبحان الله دا مضمون چې ما تا ته بیان کدا په تفسیری کبیر کې په دغه جوړ سره راځي ان کنتم لا تعلمون عالم نه تاسو کا نند نو مسلمان حال دا دی چې عالم سپک او ظالم درون کو علم سپک جهلی اوچت کو قرآن او سنت تعلیمات خپل اندې او مخل او چې نو په کار هغه په سر کې خودله بابا دا اخیری وخت دا بداسي کیږي. ما یو ټکه درته وی چې ما انزل ما ارسلنا من قبل کوي بادک نشته دی. دا دلیل شو په دې باندې چې ختم نبوت حق ته ختم نبوت حق ته دا چې څوک جوړای کنه نو کاغذ سره کې نه استې نو ارسه بدل تباہ برباد کی. نن مسلمان ولی تباہ شو دی هر چا سره کې نه است. منکر حدیث سره کې نه است, منکر د ختم نبوت سره کې نه است, منکر د صحابه سره کې نه است, منکر د ائمه سره کې نه است. نو د ناسی اثر خامخا کیږي. تمې پوه کړې ته پوه شوې. دا آیاتونه من قبل کبان جمع کوم من بعد کپ کې نشته. دی پسې بنی اسرائیل دی. بنی اسرائیل چې ته ګوري نو آیت نمبر 77 کی بتاتا مخامخ کاریگی رکو اتم ختمیگی پارا پین لسما دا سورت بنی اسرائیل دے آیت 77 دے سنت من قدر سننا قبل کا پدی ٹولو کی ماتا تا حوالا دا قرآن پاک قبل کرا کرا بادا کا نامو نشان نشتے دا بدا سیز دا کئے غلط سڑی سرکی ناستے اغه د ختم نبوت دروازه کلاوی ساتلی ده لکه قیاسی کړی دی چې دا کور دی نو که څوک لاړ نو بیا څوک په کار دي چې وته راشي. بابا دا ستا کور به داسي خو د نبوت کور په نبی علیه السلام باندې پوره شو. هغه خاتم الانبیا دی. انا خاتم الانبیا. نو 77 آیات د بنی اسرائیل سبحان الذی اسرا اتمرو کو آخر سر تا گورا زما طالب رو را سنتا منصوب دے دا دی عامل محذوف تے یعنی اتبع سنت من تابدار دا سنت دا غچاشا طریقا چه ما لگلیو پو خواستانا نو قبل کئیوی من رسولنا دا رسولانونا نو پو خوا رسولانو دا نبی علیہ السلام نمخ کے و دا نبی علیہ السلام نروست رسولان نشتے ادایتون اتاتوی چر تا قرآن کے منبادی کا نشتہ دے دا چلول لندر آگلے چلول من دی داستا رواج اپری گی دا قبلک من رسولنا اتبی سنت من قدر سلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا زما طریقہ اغد تحویل ندا بس اللہ چی سوائی پائی کی تین پانچ نشت دے قبلک ہے ہوئی نکو روم روالای نزستا مل گرے ما روم روم آیت نمبر 47 تے ما شاء الله نو ما کوم یاد د تو خو شته کنه رکو پنځم د سفاره یوشتم د سوره روم دی آیت نمبر 47 دی ولقد ارسلنا من قبلک رسلا مالی گل دی پا خواستان رسولان قوم تا گور پا دی که قبل کر آگے بادکا نیشتی. باز خلق دی غلط و خلقونا متاثر شی اگا غلط خبری دی نجاست دی پلیتای دی حقو دی خلی نخیجی. باز خلق اگا داغینا متاثر شی دی اگا ختم نبوت خلاف چې څوک لیږي داغه خلینا سخیجی بابا ارچا ته مزه ارچا سخه مزه ارچا سخه مزه. ډیر مخلوق ته دا ملک ته ډګته چې هغه انکار د حدیث کوي. انکار د حدیث یقینی کفر دی لکه د قران انکار کفر دی حدیث انکار کفر دی. نن مسلمان هر چا سخه زی نو زوی ما چې خزه ته مور وای مور ته خزا او داغه خواته مزه داغه خواته مزه داغه خواته مزه ته به خراب کی. تحقیقات کوا نو ختم نبوت دارنګي انکار د حدیث چې څوک کوي هغه هم په غټ مرض کې مبتلا دي لیکن داغه اثر وی ته ګورنه یوځي کې بدبوئی پرته داغه اثر شته د خوشبوئی هم اثر شته لیکن بدبوئین سره چې عادت شو نو دته بدبوئین نه محسوس کیږي. نو یو سړی داغه دی سرمنو سره کارو بدبوئین سره کارو خزای واده کړل نو داغه د دغه سره کار نو نو یو بل سره پاتې کېدل سواخ نه باند دوی جنگ راغې خزا خاوند ته وی ګورا ستا کور نه بدبوئی تلا زه چې راغلیم بدبوئی ختم شوی ده. عمرزاده اوري وی زه چې راغلیم بدبوئی ختم شوی ده. بابا ختم شوی نه وای دواړه عادت شو. چا چې انکار حدیثو کو بدبودار ده تو سره کیناستی تا ته هم بدبوئی په خوشبوئی بدل شو. ماشاءالله ماشاءالله دا د قرآن درس من کو کوشش کو و زما دور داسې دی چې ذاتی او کالو ناوخته ما زما ولی درد کوي ملا درد کوي پنډۍ درد کوي پترونه درد کوي د خپو نه سوې خیجي د خپو تلې سوځي لیکن زه لګیا یم بی پیسو بی قیسو بی اوټا بی نوټا بی پنچالې لګاتار ذالک فضل الله یؤتیه من یشا چې دا چا خېګړه او شو نو کار وشو. ستا په ذریعه یو سړی د جهنم د عذاب نه بچ شو. ستا په ذریعه یو سړی د قبر د عذاب نه بچ شو. ستا په ذریعه یو سړی د جنت حقدار شو. شاباس آفرین شاباس آفرین شاباس آفرین. دا د نبی تعلیم دی دا صحابه او تر رسیدل دی هغه منلې او د زړه نه هغه د نبی مقابله کې د بل چا نو منلې کله کله. نن مسلمان دنیا تعلیم وکړو د بل چا منل د په ذهن کې کې ناستل د نبی مخالف د بل چا منل د په ذهن کې کې ناست اوس کدن دنه ته تب تما کوي چې دی به د الله شریعت نافذ کی این خیال استو محال استو جنون د پاگل پندې سړه خورا تو د خلصی دی. آیات تا گورا 47 سوره روم ولقد ارسلنا من قبلک رسولا الی قومهم ما استان مخکی رسولان قوم ته لیگلیو قبلی کشته بادی کم ما ترننا اون لیده. ماشاءالله دا بدا سیز دا کهی زستانو کریم پا دی پسی دا زمرو گورا دی پسی زمرو گورا آیت نمبر 65 بی زمر آیت نمبر زمر 65 بی تی چی گوری تا تبا مخامخ کاریگی. ماشاءالله ماشاءالله رکو دا وما سپارا دا سلی رشتما او پا 65 کے تا تبا کاریگی. ولقد اوحي اليك وحي شوي داتا تا والى الذين من قبلك وحي شوي وپخوانو تا من قبلك استانه پخوان نور پیغمبرانو تا لئن اشركت کتا شریک مال پیدا ک ليحبطن عملك نستا عمل بازا یشی لام تاکی دی دین ان سقیل دی لیحبتن عملو کا زمان بی استا عمل بازا یشی ولتکونن من الخاسرین ازمان بی اتباد خاسرین نشی. نو پیغمبر خو شرک نکی محال دی دا پختو کې متل دی لوری تا ته ویمان ګوري ته واورا لوری تا ته ویمان ګوري ته واورا. یا خدای څه ښایسته سبق دی په دې آیات کې من قبل کراغه خو من بعد کنيشته دی دا د ختم نبوت لا چې څوک نه مني دا پاغه باندې د پلک یعنی گزارو لگی د پلک وی چور لو پاغه باندې ملک. ارنګ خلکو سره مکینا خزی تمور وی مور تا خزا داغ خواتا یقینا مزا من قبل کراغه. یو تفسیر دے آگے تا تفسیر دے قمی وی قمی قمی عربی نو پا دویم جلد صفحہ 251 کی وائی وی دی امام باقر حوالہ دا پا دی آیت 65 بانی وائی دو زمر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ولایت دا علی کی بل یو شریک استعمل بزایا شی تبد خسران ولو نشیم ترجمہ مقبول او دو اردو ترجمہ بیا مطلب دا دے 927 کی وائی اے زمان ابی کچری تاپ ولایت دا علی کی بلسوک شریک ابو بکر و عمر تبد زیانکارو نشی حاشا وکلا دا آیات مطلب دا بالکل ندے لیکن جوڑو ان کے جوڑ کو چې خزی تا مور وی مور تا خزا وزم بزرگا قرآن ازدکا هر چا پسی مزا دا باقی دا وی بیا بسکای خلقو لیکلی دی قلم اخپل دی سی اخپل دا گوت اخپل دی سخا قلم ام سخا دے سی ام سخا دا ذہن سخا دے سوچ سخا دے لک سخا دے ہر چیز دا دنیا دے نہ ڈکا دا غنی دی غنی دی غنی دی غنی دی ازغی دی دا آیات مطلب سرگند دے زمان نبی کتا مال شریک پیدا کر ستا عمل بزایا شی بلزے کی وی ولین اشرکو لحبتان ہم سوریا نام کی تیر شو کو دو مال شریک پیدا کرے وی دو عملون بزائے شویو دین یو مسئلہ ثابت شوا آغا مسئلہ دادا چی عصمت منافید نہی ندے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دا مفسرین لکی چی عصمت منافید نہی ندے انبیاء دے گناہوں نے پاک تھی لیکن اللہ منع کئی کتا شریک پیدا کا عمل بد زائے شی تب دا خسران والا ہونا شی دا دنیا دا غنو نا ڈکا دا ناسور دے اوہو زمان محبہ چا خواتا مزا ارچا خواتا مزا تب خراب کی دایتو نامی پدے پیش کرن چې د ختم نبوت سلسله ختم شوی دا لکه مطلب دا دی چې بیا نبی نشته ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک ما وحی کړی دا تا تا ما وحی کړی و په خوانو تا کتا مالا شریک پیدا کستا عمل بزایا شی تب دا خاسرین و نشی نو من قبلک راغ تالیبا خو من بعدک نشته کته خپکه گنا زمر پسې مؤمن دي نو بغیر د قران نه مؤمن بنشي بغیر د قران نه مؤمن بنشي مؤمن 78 ګورا دې پسې مؤمن نږدې دي آیت نمبر چې ده 78 ده لک سفارا 24 دا رکو اتما دا آیت 78 دے قرآن چورلا وم پا قرآن پسی تو چورلا دا اس منگا او چور لی دو سلیری سپارے میں تا تا پورا کری پا یو لفظ بانی چی من قبل کشتے بعدی کا نشتے آیت نمبر 78 پارا 24 سورہ مومن رکو اتما پا سورت مومن کے ٹوڑ روکو گانی چی دی نہ دی آیتنا 85 دی آیت نمبر 78 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مالی گلی و رسولان پخواستانا من قبلک یوی من بعد کا نشتا دے دا بروزی بروزی چیز ہوتای دا دا دوکباز ہوتای اس چوک نشتا دے ختم نبوت ختم نہ بہت عقیدہ ستا نہ وا تے مسلمان نہیں خبر اخلاص جہنمی دا علماء حقانی کار کئی پدی علماء اوپر حقانی اوپر سے سپگے روگے ماشی دا لگی دلی دی ماشاء الله سپگی روگی ماشی دا لگی دلی دی نزان سببوزی که دا اغا ووا تا پریدی نا تا پریدی نا گورما سلیری سپاری تاستا مخی که خودی پا دیبانی چه من قبلی کشتے من بعدی کن نیشتے مالی گلیو رسولان پا خواستانا بازو بیان ما پتا کھڑے دے د بازو بیان میں نہ دے کھڑے نشتے حس رسول پارا چ معجزہ ہو خی الا باذن اللہ مگر باذن دا اللہ صحابہ روان دی او راغ جابر سے یا رسول اللہ سلام او بنشتے الا ما فی رکوتی کا مگر پدیب کے علی کی نبی علیہ السلام پغی کے گتے کے خودے سنگئی چی گتے کے خودلے پاغا پیالے کے پری خودے نو دو گتو مزنا چشمی روانی شوی دادا اللہ پا امرو شوا ماشاءاللہ نبی دا معجزی دعوی کولی شی ولی نشی کولی داغی وجہ دادا چی ولی تا وحی نرازی کرامت حق تے خود دروغ کرامتون بنا بیان آئی او کنا او دارنگی نبی اغتا وحی رازی نو اغویلی شی چیز دا سی کوم دعوی کولی شی بل یو نیشی کولی نو ساحر دعوی کولی شی نو بیا خو ساحر دو ولی نو اوچد شو بابا دا سی ندا ولی چه کم کرامت اوخی نو پایی که دیشی حقیقت بلکل بدلیگی رسول معجزه او خود لا دشی حقیقت بدلیگی دامسان آج دها مار جوړ شو حقیقت بدل شو مگر جادوگر چی دی اغا حقیقت نشی بدلولی اغا چی دعوه کی اغا دروغجن دی فرادی وته وی یخیلو لی من سحر من نا تسعا اغو تا خیال کرات لا چی دا ماران دی مندی وی حقیقت نو بدل شوی ماشاءاللہ ماشاءاللہ رسول اختیار کی نیشتے چی معجزہ او خی اللہ بیزن اللہ مگر دا اللہ پر ازن نو نبی علیہ السلام گوتی کی خودی پاغ پیالائی که غینا شروع شوی با معجزات و کتاب ما لکل دے پسون صفحے زمان رو را غیتا گورا اغورا خبره کوا پریگی دا سپورا وی ده موجزی نمانی وی عذاب قبر نمانی نو پاقی ما برزخی غمی خوشی کتاب بولی که وی دعاگانی نمانی نو ما پا دعاگانو مستقل کتاب بولی که زو اس چر تزی اس چپ شو خواه نو دا درس بای بنده اس دا سی اسباب اللہ جو کرا چه بار نا اطلاع رزی منگا برو آغا دا کنیڈا نوم اطلاع رازی چین نوم رازی دا ملکونو نا جد دین رازی منگا اورو منگا اورو سبحان اللہ اللہ زمان زده دا قرآن تفسیر سر اللہ گول دے دا زده چی او لگی چارت او لگی بیا خبر جوڑشی دا هدایت سلور دا غدی پوڑای دی دا سلورم پوڑای چه او لگی بیا خبره جوڑشی دا من قبلی که وی من بعدی که وی نوی نو ختم نبوت خبره حل شوا دی علماء پسی دا سپکی چه لگی دلی دی دا روگی اما شی لگی دلی دی سپکی و ته وی اغا خپل تعلیم ته اوچت وی او دا نبی تعلیم ته سپک وی دا سڑه پخپل سپکی دا پخپل سپکی گوره دا علم سپکا مو آیا گوره دا علم بدا مو آیا حق پرس علم بتا پوکی داسی با پوکی لکه نظیر استاز وی ایک دونه دونه دو دونی چار پنج نوی دو دونی پنج نوی دا من قبل که پا دی سلیرشتو سپارو که ما را وقت که چه من بعدی که نیشته نو ختم نبوت تا اشاره و شوا دی پسی دا صورت شورا را وڑا شورا نو تو چی صورت شورا تا گوری نو پدره میاد که انشاءاللہ تا تبا مخامخ کاری گی دره میاد که صفاق کاری با بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك سبحان الله كذلك يوحي إليك وحي تاتوكرا الله وإلى الذين من قبلك وحي كري وبخوانوتا چا العزيز الحكيم العزيز الحكيم داد يوحي فايل دي داد يوحي فايل دي دا پچی سپاری پورشوی پاغا یو لفظ بانی چه من قبلی کشتے من بعدی کا نیشتے گورا دا ختم نبوت متعلق چه سوک سوائی متاثر تی نشی مزدار چا خواتا انکار حدیث چه سوک کئی خواتا مزا دقا بنی آدم بای دادم علیہ السلام بچے بای حقوق براوانی ماشاءاللہ دیتا نوکر وائی زستانو کریم ما تا تا حوالی درکلی دیلی مزداری تا تا مواد جمع شو بلڈنگ تے جوڑ کا تا تا مواد جمع شو بلڈنگ تے جوڑ کا مال دا او بیو گھٹ را کا ننزمہ تبا دا دا دا کمزور تیا دا وجہ نا وشی نور سو وجہ نشتے زی انتہائی کمزور ہے با هاغ کسان چیمانی ده پهاغی چی نازل شوی دی تا تا او ما انزل من قبل کان ایمانی ده پهاغی چی نازل شوی دی پو خواستانا انبیالی با سوالاک پیغمبران دی سوالاک پیغمبران دی 313 رسول دی صحابہ دمرا اللہ تا پسند دی چی دو تعداد دا انبیاء سره برابر دے سوالاک دا نن 60 سال مخ کے مولانا ادریس رحم اللہ چی منگ تی بخاری ویلا نو دا بخاری پا درس کے بیان کر دا دنیا لوی عالمو دا رسولو تعداد دے 313 دا جنگ بدر تعداد دے 313 نو دا نائبین دا اغا طول رسولو دی اقا حق دا کئی سپیو پسیو لگی دا چل دے دا چل دے دا چل دے سپیو لگی دا نو دا سپی خوی می اختیارا وا خراب بش نو دا قشانت لا ایمه مجتہدین دادا اللہ خوختی اغون اللہ کار اغسته دے نو کتا سا تحقیقات شروع که زد ملگرتیا کوم نو دائمه مجتهدین به هم انشاءالله سوالا کی او چشمار نده کره چشمار نده کره پا دی که بیا خاص کسان چه اغا حد تمام کره ده نو که دیشی چه اغا 313 وی ماشاءالله ماشاءالله نورستا مرزی ده کتا تحقیقو که زوطا ازگار نیما زوطا همونگ تا لین معلوم شو مشکات ختمی گی اخر سر کی رازی د دې امت مثال د بارانه ده بس دین اوچته خبره نشته ده د دې امت مثال د بارانه ده تا تاسو پته ده چې اول باران غره ده ک درمیان کا اخر دا هیڅ پته نشته ده خو باران سره زمکه نه زرغونه کیږي باران سره حیات د زمکه ده ماشاءالله ماشاءالله نو دا علم پا ذریع سر حیات تے خدا ستا علم چی تازوت کردے تاو ترانا ویل دی کنا نو تم مالا دلیل نشرا کولے زچو ترانا ویل زو تالا دمرا با دلائل را کما چی تی پلی کل استا پن بومستڑیشی و بالآخرت هم یوقنون پا آخرت دو یقین دے ہمیں ہوئے دیکھ سی اشارات تا یعنی علم معنی هم یوقنون د یهود او نصارا او دعوا خطا ثابت شو دارنګي ډیر خلک د ځان ته عاشق رسول وای په بدعت کې اختدی اموختدی علی پریدی چې د مرګ په تختدی په شرک کې مبتلای نو یهود د دې قبیله نه وو نو کنن یو سړی داسې کوي نو د کې داغه صفت راغې فاروق اعظم وای رضی الله تعالی عنہ ان بنی اسرائیل مزو بنی اسرائیل لاړو تاسو مراد یی داغو عقاید داغو خیالات داغو نظریات داغو ترتیب د دلایل او ځان نه جوړول که تاسو اختیار کړئ تاسو هغه سی شوي. سبحان الله سمره خسته خبره شو. دا موږ صفاتونه بیان کړل د چا د منعمون علی ډیر خواګه منعمون علی اوس ګوره اولائک دا صفاتونه والا علا هدن من ربهم دا په هدایت دی. اولائک اشاره چاته وشوا دا تفسیر خازن دی ادا په دې لپاره مدارک التنزیل دی ماس خبل خازن دی پاغی لپاس معالم التنزیل دی مالا خودی بات شعیرہ کرده دا خوش آلائی ما زمان دا ذهن کی پراتی دی ما موتا بیادی موتا نورو لنورا لیوانو لدو دوڈو تا پاره دا دی تپوس بیا لطیف ناو که آغسر دا دی سوگرو بوجای دا تا سوگرو بوجای دا ونور لنور لیوانو لدو دوڈو تا پاره اولائی کبان خازن لیکی ایل متصفون بما تقدم موصوف ما تقدم سرا من الایمان بالغیب چی ایمان راوڑ دے بالغیب اس قبر کسی کی گی حشر کسی کی گی برزخ کسی کی گی دا ماتانا پنا دی دا ماتانا پنا دی جنت دوزخ ایمان بالآخرت دا ماتانا پنا دے فرشتی ماتانا پنا دی مخکنی رسولان ماتانا پنا دی یعنی موصوب ما تقدم چی ایمان بالغیب دے مز قائم کول دی چی سنگ حق دے انفاق فی سبیل اللہ دے تالا اللہ سرا کردی اغین خرچ کول دی دا صفتونه چې د چا دی دا په هدایت لپاسه دی هدایت لپاسه دی الا هدن من ربهم دو په هدایت دی د جانب د ربنا و اولائک هم المفلحون دا هی کامیاب دی هی لفظ می وای ډیر خلک دې ځان ته مؤمن وای مسلم وای عاشق رسول وای سشه دی حرام وای سشه دی حرام وای على هدى من ربهم فإن الهدى في الدنيا والفلاح في الآخرة ده روح المعنی جواهر کی رازی هدى دنیا کے او دارنگ فلاح دا پا آخرت کے دنیا کے پا ہدایت تی چل دتاو خو نو ایمان پا آغر رسولو جستان مخ کی دی هم من بعدکا نیشتا دے نو دا ملکونه ټول ډک شوی دی چې نبوت سلسله ختم نه ده دلیل یې دی حدیث نه انکار کوي حدیث نه انکار کوي دی علاقه کې پیدا شوی دی دی علاقه کې پیدا شوی دی دا علماء او ډیپټی دا علماء دلندې راغلي چې د بملاستی جوړ دی نه نه نه نه خپې به وګ دې کړی داسې نه علماء وارثان د انبیاءو دی نو علم وراثت د انبیاءو دی تی په اسکول کې علم وراثت د انبیاءو دی د سمو آیات خطا کیږي ته امیت د امیانو خبرې کوي وراثت د انبیاءو قران او سنت دی مخکنی کتابونه دی دین دی الا هدى من ربهم واولئک هم المفلحون طالب د آیات د مشکلات القران نه دی په دې باندې چ اولائک اسم اشاره دا د معرفه شوا اسم اشاره معرفی المفلحون خبر ده په حالت رفی کی و ونون سرا هم پکې حسر ده نو مبتدا خبر چې معرفی حسری نو متصله د دین استدلال کوي چې فلاح په اولائک کې بندا ځان په کوا علم معنی فلاح پا اولائکا کی بندہ نو معتزلہ دو دین استدلال کئی چی فلاح پا دو کی بندہ نو کم سڑے چی دو گناہی کبیرہ والا دے گناہ سر لط پت تے دے کامیاب ندے دے با میشہ دو زخی دین اگو مطلب واغس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دین آغو مطلب واغس معتزله د تفرق باطله وی معتزله خوارج مرجئه قدریه جبریه رفض والا د ټول فرق باطله دي او دین استدلال کوي چې المفلحون په حالت رفیقی و ونون سرا دا خبر دی مبتدا خبر دواره د مرفوعات نه دي اولای که اسم اشاره ده هم پکې حصر ده نو حصر معنا دا شو چې دا فلاح د خبر الفاظ دا په اولای کې بندي نو چې فلاح په اولای کې بند شو نو د بندولو تفسیر دا شو چې د ګنای کبیره والا مخلد فی النار بی دا استدلال شو طالب تبسکه آیات تا وکی دا د معتزلی خبره کته کیدا اغه داشوا امام رازی فخر الدین تفسیری کبیر کی وای آیات نہ معلومه شوا چې کامل په فلاح کی دادی کامل په فلاح کی دادی نفیلزم ان یکونا صاحب الكبیره غیر کامل فی الفلاح دا هم تفسیر کی د اهل سنت شته ده دلالت کوي چې دا کامل دی په فلاح کې نو لازم ادا شو چې صاحب د ګناي کبیره کامل په فلاح کې نه ده دا زمنګ د اهل سنت والجماعت طرفه جواب شو دا تفسیر کبیر کې امام فخر الدین رازی وایي مراد په مفلحون سرا کامل دی په فلاح کې نو دین لازم شو ادم کمال د فلاح ملس منهم چې دون نه یعنی کامل فلاح نه دا مظهری کې رازی او دارنګ بیزاوی کې رازی دا هر تفسیر د اهل سنت والجماعت چې پورته کې د الفاظ بتاته ملاویږي آیاتونه بعض وخت کې ګرانی زپاغي بن الله غونی وخت تیر کما نو سمون د اهل سنت والجماعت مسلک داده چې د ګنای کبیره والا مخلد فنار نه دی د ګنای کبیره والا مخلد فنار نه دی د پور کې به همیشه نه زکه چې یو حدیث کې راغلی من قال لا اله الا الله دخل الجنه چا چې لا اله الا الله وی د جنت تزي ګنای کبیره وکه مجرم دی ګنای کبیره وکه مجرم دی د جرم موافق به الله پاک دلا سزا ورکړي الله دې ما او تا بچی دا وخت زلګوما ټیم زلګوما ان شاء الله دا اوریدونکو نفدا اوریدونکو دې دا نشر کی اوریدونکو دې دا اورسې زاجز بوډا ضعیف اغیله دعا کوم دې کی خبره بچر ته هم غلط نه ني ګنای کبیره والا مخلد فی النار نه دی راشه اوس واورا عام ذخیره حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وای ما ته الله خی هغه سره چې اخیری د جهنم نه اوزی او اخیری جنت ته ننوزی دا د بخاری په ختم کې زه همیشه بیانوم په دې کې لوی زمانہ تیر شو ما ته الله خی هغه سره چې اخیری د جهنم نه اوزی او اخیری جنت تروان دے ما تے خی نو پا خرپوس براوزی بیا برستو گوری جہنم تا یا اللہ تازه دمر خوشحالہ کم دمر بیسو خوشحالہ نی نو نور خوشحالہ خو دیر زیادتی خودے خبر ندے انبیاء خوشحالہ دی نیکان بندگان صالحین خوشحالہ دی خدا غریب داغود خوشحالہ نا ندے خبر ماشاءالله چې دې راوځي حدیثو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې الله به فرشتو ته وایي اے فرشتو په د باندې واړه واړه ګناونه پیش کې غټ نه دا حدیث کې راځي واړه غټ نه. معلومه دا شوا چې دا واړه دي او که غټ دي دا الله سره محفوظ دي. زه دا درس کوم خلکو داسې شی جوړ کو چې زما د درس ریکارډینګ دا جمع کیږي نو الله څخه هم جمع کیږي. دا سیزونه چې سونه پیدا شو نت نه وي دا د حدیثو کې کوم خبر ستا سمجھ کې نه راتلې دا غي جواب وشو. دا د هغه جواب وشو وکې دا په دبانی اے فرشتو واړه ګونهونه پیش کړي نو دا تا ما پوکې چې وړو تا واړه مو وایا وړو جات کو تا واړه وایا هو ګنا تا واړه مو وایا. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما یا شپو کې ای یا کې ځان بچ کا او محقرات ذنوب ګنا تا بس وړو کې نه وایي. نافرمانه کې دا دواړه غټتی خدا دا چې خپل ترتیب دی 1 2 3 4 نو 1 نه روسو 2 راځي خو 4 نه راځي. دا ترتیب دی ګوره زه تا په کوم ان شاء الله ستاسو سمج کې براش واړه ګناونه پیش کای نو چې کله ویل شي چې واړه پیش کای نو دی متوجی شي نو وړو کې ګنا تا وړو کې موایا وړو کې نه دی دا الله څخه محفوظ دي. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. هیڅ تلفظ بني ادم نه کوي مگر فرشتہ غنوټ کوي. نن سبا نت نه یی سيزونه راوتل پدې کې باقاعده ریکارډینګ کیږي. واړه ګناونه په پیش کړه او بندا دا منی یا الله زمنم چې ما کړی دي خبره په نقطه پدې کې دا چې زمنم اقرار یو کو بیا با اللہ اوی فرشتو تا خوک دا خبر هر چال پارا ندا دا اللہ رحم دے رحم دے دا تا کری دی یا اللہ ما کری دی او فرشتو دا سونا وار گنا اون دی دا هر گنا پا عوض کی دل نیکی ورکای مالک تے کنا مالک تے کنا نیکی ورکای. نو چې کله دا وینا وشي چې د هر ګناه په عوض کې دلا بدلا ورکای ثواب نو دې بس وي یا لازم هو غټ غټ ګناونه او دې لیش کې هغه نشته دې روز دې لالچی شو لالاجی لالچی شو. فضحک النبی صلی الله علیه وسلم حدیث کې دغه سرازی نبی اسلام مخندل ګره ما مخندل مخکې قرآن دی ما و خندل بابا په خندا خو موز ما تیږي. نبی علیه السلام و خندل هغه کومه خندا ده چې په هغې ثواب میلاویږي هغه هغه خندا ده چې په هغې کې اتباع د نبی علیه السلام راغله انما الدین والاتباع والابتداء فبول علی ما کان رایا و ابتداء دین تابعداری ته وایي بدعت ته نه وایي بدعت د شیطان لار ده او دین د نبی علیہ السلام لار ده. دا امام شعبی وای چې امام اعظم هغه ته کتابه خو واغ نه زده کړي. امام شعبی دا ائمه کبار دی کنزلمار پالټی علما ته کنزل کوي چبو ته خولی داسې نو باز خوله داسې کګا. ما ته یو خبره وکړه چې اخری د جهنم نه وته د حدیثو کې راځي اخری جهنم نووته پدې کې رد شو په مرجئه او باندې فرق باطله او کې مرجئه دي اغه وی لا یزر مع الایمان ذنب سرد ایمان نه ګنا موزر نه دی. دا دغه بکواس دی. دا پنجاب لاړ شه سند په کته لاړ شه تب حق ریان شي نماز نه روزه بریت یوګ دي ساتلې دي غوګونو تر رسیدلې ګیره خړلې ودا زما مرشد دی دا کامل سړی دی. اوس دا دی چې ته کامل وای دا هغه سره وخت تیر کړی دی نو ته د هغه په ځای باندې داسې چا سره وخت تیر کا چې هغه ستا ذهن کې انقلاب راولي. نو مرجئه وای لا یسر مع الایمان ذنب هغه وای نیکۍ ته ضرورت نشته که دې لمونځ وکړو ډېره ښه ده که نه مه کوه روژه دې ونیوله ډېره ښه ده که نه د هر روژه ده په شکال ډېره ګرانه ده ټیک پی په ارام کښېنه سړه خوره نو دا اخری جهنم نه چې وخت دا په مرجئه او ردو شو. بیا راوخ کن دا پا معتزله وردو شو چه اغوه دی گناهی کبیره والا مخلط فی النار ده دا چه تا بخاری گوری مسلم گوری مشکات گوری ترمیزی گوری تا زماروری ستا خبری با انشاءالله غوڑی دا سینه چه سپوری ززان وجنما تا نسا نوارما تا نسا نوارما ماشاءالله ماشاءالله نو نبی علیہ السلام وای چې الله به وای فرشتو ته د باندې واړو ګناونه پیش کوي غټ نه چې غړ نری ګناونه په پیش کړ کنه نبی الله وای تا اقرار کوي زه اقرار کوم زه چې تا اقرار وکوه اے فرشتو د هر وړو کې ګنا په واس کې دلا خوشحالي ورکای نو دی به یا الله زما خو ګن شي ګناونه دی غټ اخو دې کې نشته دی ماشاءالله دا سی بٹنی دی چی پایی که یو طرف کاری بل طرف نخ کاری گی دا دی غیر مسلم و جو کلی دی نمونگ وای توزگاری دغا جوڑا وا مونگ با انشاءالله خپل ڈیپتی کو دا تی چی جوڑای دی نبا کار اخلو دا گور اخ کار اخلو کن اخلو پرون یو تن اطلاع کرز کنیڈا ناو رو من فرشتو اڑ گناونا پیش کئی غٹنا وارے پی پیش کرو دا منی یا اللہ زمان ما دے من لکی صلح ہوشوا زاد ہر گنا پی وز کی تالا بدلا دا یا اللہ زمان خو غٹ غٹ گناونا دی دل تا دا غی ذکر نیشتے ما تا نخ کاری گی دا یو بٹن لگی دل دے بل ندے لگی دلے خوا فضاہکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اخوان دل ما او خندل تا او خندل په خندا مزما تیږي او ګورل ته په خندا ثواب ملويږي زکه چې په دې کې د نبی اسلام د عشق خبره سرګند شو چې هغه خندل بابا داسې کوا چې زه تا ته ان شاء الله ګل بشي سبا شي ګل بشي د حدیث د بخاری د مسلم ترمذی مشکات نه معلومه شو چې ګناي کبیره والا مخلد فنار بنئ دغه حدیث کې یو بل ټوکړه راغلی دا جنت نه جهنم نه چې دی وزي نو دیو مخامخ یو بوټی ویني یا الله دې بوټی ته ما بوزه دې سوري لاندې کینمه دې سوري لاندې کینمه اے بندا نور خو بس نه وای نو الله ته پته دې به ټینګي کینا نو الله به هغه بوټی ته بوزي ګرندېږي یا روزي چې دل تلارشي کنا بوټي سوري لاندې کینی وبوس کې نو بوټي د وبول پر لاندې وبول انتظام دا طریقه خپل کا دګه ثواب دی دګه ثواب دی کینا شو فاکی بل بوټي ولید هغه دغه نه خېستاو هغه ډیر خېستاو یا الله دغه بوټي تمن نبيای نو هغه مخکنی بوټی ته چې ته الله ته لوز واغسته به نور خوصه نه وای کنه نه نه توبه دی بوټی ته چې لاړ شم نور به زسته وای ما نو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې الله ته پته دی ټینګیږي نه دا حدیثو کې راځي حدیثونه کافرو انکار وکړو دا انکار خو اسی هغه کو دا مسلمانان خرابول لپاره دا کار وکړو چې دا زمو ملګری شي نو ملګری شو دین تعلیم نه کوي دنیای تعلیم کوي غنه دا شی جوړیږي بیا اګه دا الله فضل وشي نه جوړیږي نور سدي په دې کې وای باندې دا هغه بوټی لري چې بوزما نو نور خو بس نه وای یا الله نور بس سو وای منو بوټی ته چې لاړ شم دا خوشحالي ده نور خو بس نه وای لازم شه لازم شه نبی علیہ السلام وای چې الله ته پته ده به نورم سوې ا بوټی لې نږدې ک چې نږدې ک بیا د جنت په دروازې دی یو بوټی ولید لګ ایثار شو ده به څوک ټینګې خټکیږي دا د حدیثو واقعیت بیانو ما لګ ساتو شي دی به یا الله دی مخلوق زه او بدبخت يم چې ما دی جنت دن نه پرې دی بوټی ته نه پرې دی دغه بوټی له به بوزي بیا به د اواز واوري د جنتیانو یا الله ما دنه نه پرې دی زه مخلوق دومره کمینه ارتاب ما فزه کن نبی صلی الله علیه وسلم حضرت او خندل زه دنه من پوشو گناه کبیره والا مخلد فی النار نه دی تا غلط سڑی سره سبق حاصل کر دے تو آئے چی دے مخلط فی النار دے راشا درسو نواورا گل بشی سبشی گل بشی نو قرآن و حدیث دا درسو ندی نو حق پرست علماء و درسو نشورو کرو پا دے وقت کی دا زمنگ غرونا او دا سما جمعتونا دا ڈک شوی دی دا زمنگ دا مشران و حمت تے دا اتیا کال مخ کی ددی نام و نشان نو و پسی سپگی روگی او ماشی اولگی دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے نو عوام شش و پنج کی بات چولو وی دی پسی موز نکی تا پسی کی گی درو وی سبحان اللہ سبحان اللہ ما پدی بانی لغنی تیمو لگاو دا معتزله و ردوش نمونگ توی دا معتزله دی بابا معتزلی گنده عقیده دا دا پدی قرآن کی چی سر تی رسو تبا دوم رواوری چی تبا حق ریان پاتی شی دا کنزل مار پالتی چی دی کنزل کئی نو کنزلی پیشاو گردی دلو تداسی مکو تداسی مکو پا خپلتی نا دا قرآن درس نکیگی نو بل ولا بدیشی او نرازی ولا نرازی ولا نرازی ولا الا ما شاء اللہ اللہ وائی و اولائکا هم المفلحون دغا خلق چی صفتون ایتا تا بیان کرو هم المفلحون دقا ہی کامیاب دی معتزلو دین استدلالو کو چی فلاحی پا اولائکا کی بن کرلا یعنی بل چاہتا آتی جاوز نکی نو چی حسر اوکو نو گناہی کبیر والت ہے مخلط فی النار اوی نو دتا ہو آیا داستا اقبل تقریر دے دا چاہ ٹکٹ اوکی نو آغا سپائی اولاری ستا ٹکٹ تے ہو کتل اتا تے ہو کتل اوکی دے زدن اچھے دے چاہ او کہنے دے اگر تے ہوئی تبا صبر کہیں تبا صبر کہیں ماشاءاللہ نو صحابہ گلونا داغید ملگرتیا والا گلونا انشاءاللہ ٹکٹ او کہ دے نو دے چاہ ٹکٹ با او کہ نہیں دا نچے اگر کافر دے دا سے نچے اگر مخلط فی النار دے اگر بزی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ دا دلالت کئی چی کامل پا فلاح کی اولائی کدی دین لازم شوا چی صاحب دی کبیری کامل پا فلاح کی ندے فلاح شتے کامل ندے مراد پا مفلحون سرا کامل پا فلاح کی دی دین لازم شوا آدم کمال دا فلاح دا غچا چا غد دا سی ندے دا بیزاوی گورا دا مدارک گورا دا تفسیر کبیر گورا دا روح المانی گورا دا تفسیر مظہری قاضی سنا اللہ پانی پتی دارنگی تفسیر بیزاوی دارنگی تفسیر جواہر القرآن دا حضرت شیخ رحمہ اللہ رحمتا واسعتا اگر چی وفات شو دا اگر دا قبر نا خوشبوئیت لا دا امام بخاری دا قبر نا خوشبوئیت لا دا کنزل مارو چاگی تا کنزل کول اغوز لثبوت ملاو شو خوشبوئی روانه دا مولا فضل حق ما تاوی وی خوشبوئی چی روانه شو زپ موقع موجودو ما نوی ما غا خور واقستا بار می اغرزولا دا شیخ القرآن رحمه الله چاچی جواهر لیکل دے نوی ما خور بار اغرزولا نورو می راولا لپاسا می کیخوا اغین هم خوشبوئی روانه شو بیا ما ځان ته خطاب وکړ اے فضل حقا چې الله دې خوشبوئی وباسي ته نشي لري کوله ته الله چې چا نه کار اخلي کنا نو کته ډیر سوې زوم ډیر سوې وو په وینا نکی اولائک هم المفلحون دا آیات دغه پوره شو تفسیر اوس دا واپسې ان الذین کفروا دوم گران دے پینزو آیتونو کی دا کامل مومن تذکرہ شوا کامل مومن دا دے دا دا منعمن علی تذکرہ شوا امام رازی وی فخر الدین رحمہ اللہ ان اللذین کفرو دا تذکرہ دا مغضوب علی حوالہ امام رازی تفسیر کبیر. او ومن الناس من یقول دینا اگر دو پڑک مراد دی کسا ڈب دو پڑک ای بھی کرتا ہے او بھی کرتا ہے ای بھی کرتا ہے او بھی کرتا ہے. دے شان نزول ز کل کل بیانو ما خو نن درس کے نہ بیانو ما نو کفرو دین مراد مغضوب علیشو او من الناس نمراد منافقان شو ظالین. لیکن عام تفاسیر دعوائی چھ مغضوبن علی نمراد یہود دی ظالین نمراد نصارا دی. مغضوبن علی یہودو تزکا ہوئی چاہو کہ علم وو عمل پہ نو عقیدہ نو بابانن دا دنیا دا غینا ڈھکا دا فل ڈھکا دا دیو جنا پہار لارے مزا دا غنی دی تا تبا نقصان رسی ہر چا خوا تا مزا چه خز تا مور وی مور تا خزا بابا دا گستاخ دے پا دا غلار مزا. نو مغضوبون علی یهود دی چه دا نبی علیہ السلام مشن تا غلط ہوئی دا صحابہ و مشن تا غلط ہوئی سرد علم نای خبرہ پتا کری وا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دا حدیث پرنگ کی کده تا نور سووه ما تا پا حیرت کی پاتیشو وقت کم ده ماشاءاللہ. نو ظالین نمراد نصارا دی چی دا امیانو نو امیان چی پیران جوړ شي اغا خلکو لا خرابی الا ماشاءاللہ چا بنده اللہ فضلی اغا دا چی علماء سرکینی جو دا غزهن جوڑی انشاءاللہ تعالی کنی خرابی گی. نو نبی علیہ السلام ته چاو یا رسول الله مغضوبون علیه سوق دی ظالین. نو ما حواله را کړه د حدیث چې نبی علیہ السلام یې داسې وکتل او داسې وکتل. نو په هغه ځای کې دیغړ ته مغضوبون علیه او دیغړ ته ظالین او يهود نصارا يهود نصارا. نو د يهود او نصارا او چې کوم کرتوتونه وو نن چې په چا کې هغه موجود دی د عقیدې. نو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وای چې بنی اسرائیل لاړو تاسو مراد یی یعنی داغو کارونه چې تاسو اختیار کړ تاسو ما غسی شوای. الله وای ان الذين كفروا ها کسان چې کافر دي سواء علیهم زما نبی برابر ده پدو انذرتهم تیری ام لم تنذرهم یایتن یرا الا یؤمنون ایمان راوڑی سواؤن علیہم یعنی مستوین علیہم ستا انذار ستا عدم انذار دا دوارا برابر دی لا یؤمنون ایمان راوڑی. دا یاد دا مشکلات القرآن ندے پا دی بانی چه دا نبی علیہ السلام پا انذار بانی سوا لاکھ صحابہ و منل دا دا ټول پا کفر کی امخ کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سو اللہ چناؤ خلق چی اگر جنت حقدار شو خلق کی جنت تبوتا او اللہ ہوئی تی یرائی یا نی یرائی ایمان نراؤڑی. نو دی آیات بیا مطلب زماستا پا ذہن کے نرازی دا بچور لائے نا دی پسی بچور لی چی تو پسی او چور لی دی انشاءاللہ دی ٹھول سواب بتا پسی چور لی. آغا کسان چی کافر دی تی یرائی یا نی یرائی ایمان نراؤڑی دی کفرونا ہر کافر مراد ندے دی کفرونا ہر کافر مراد ندے. تجمداری گوری تا تبوی ان لذین کفرو ستر الحق عنادن حق پڑکو عنادن. نو که پا آغا وقتی ابو جہلو که پا آغا وقتی دی یهودو ملیانو که پا آغا وقتی دی یهودو پیرانو ننم دا قصدا کدا غسی شوا کدا سنین والحمدللہ خلاص شوا خبر. مدارک التنزیل کی وائی ستر الحق عنادا پٹک حق لا پا عناد سران. تچی گوری تا تبخکاری تفاصیل بوئی مرات ابو جہل دے مراتنا ابو لہب دے ولا مراتنا ولید ابن مغیر دے او مشرکین دا مکی مراد دی مراتنا حیی ابن اختب دے مراتنا کعب ابن اشرف دے. تچی مظہری گوری تزمارو ریستا خبری با انشاءاللہ غلی نبی پکی سپوری مراتنا. هر کافر مراد نه دی کني بیا ستا تبلیغ کوشش هغه خرابي کی ځای کیږي نمونګه ګورو تبلیغ والا په دې سالمه دنیا ګرځي ډیره خبره ده او په لکونو خلق مسلمانان شو دا علما د قران درس کې ډیر مخلوق ته فیض ورسید چې په یو وخت کې هغه داسې نو داسې شو نو هر کافر مراد نه دی ما چې سوی دا بیان خده خو یې ابن احتب په يهودو کې او کعب ابن اشرف په يهودو کې دا ابو سعود تفسیر قرطبی تفسیر جواهر معارف په دې ټولو کې بیان نه تیارای یا نه یاره ایمان راوړي ابو جهل مراد دی ابو لهب مراد دی ولید ابن مغیره مراد ده مشرکین مکه حویه ابن احتب مراد ده کعب ابن اشرف مراد ده کله چې نبی علیہ السلام پوه شو چې کعب ابن اشرف سوا د خباست نه نور څه نه کوي نو وی فرمایل البخاری کی رازی من لکعب ابن اشرف سوک دے چې کعب ابن اشرف لا زیت او رسی بخاری کی رازی مغازی دویم جل ته چې ګوري تا تبخ کاریږي من لکعب ابن اشرف محمد ابن مسلمہ را پورته شي یا رسول الله انا ز تیار ما نو تیار شو لاړه تته وخی جاو ابیا لطیف نه تاسو کاه زب تعالی ادوت پتی چایرا کما دری گوتی زی ما تا دغم روی دا توت تا خیجول سنگ دی نلار توت تا او خیجاو اغنی چی تا عالمی تا چاہتا او اے سوک دے پلان کلو پارا توت تا او خیجا اغلار چی اغلار وجنی تا دے اجازت نشتے سڑا خورا تو دا خلصی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا وحی را اغلار اغنی توت تا او خیجاو کعب ابن اشرفی توت تا او خیجاو لوی واقع دا هر کافر مراد نه دی اوس په دې باندې تاسو د قران نص آیاتونه جمع کوم نو ته به خوشاله شي ماشاءالله دا بقره ګوره آیت نمبر با 89 راځي ماشاءالله 89 سو 89 رکو دا یو لسما پارا ولدا ولما جاءهم كتاب من عند الله دا موکد دے وپسی لما ابیا چی رازی اغی تاکید دے نو تخپکے گا ما کلا چی دو تر اغی کتاب دے جانب دا اللہ نا چی قرآن دے مفسرین وائی کتاب تنکیر چی دے تفخیم شان لپار دے دا معنی کی رازی لوی کتاب لوی کتاب عظیم کتاب پسردار انبیاء زتا تلغونی مشوره در کوما د دې ز د کول بخی کی چلول بخی آیا چلولو کې داشته ده چې د لوی کتاب ده اګورا خدای له پاره کوم خبره خی غ اختیار کا خنی پرې ده موږ به په خوا د غزې کول خدا داسې نه و ماشاءالله شوق سره خبره منا کلا چراغ دو تالوی کتاب دا جانب دا اللہ نا مصدقن صفت دا کتاب دے دا سی کتاب چې مصدقو دا غا معاقدو مسلو چاگو سرو یعنی توحید شو صفت دا نبی علیہ السلام شو ابن عباس وحیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نو بیاو پسی ہوئی فلما جاہم کلا چو تراغ ما عرفو دا ما پا ترکیب کی دا موصول دے عرفو دا دغه سله دا زمير د سله حذف ته کلا چراغه دو تا معرفو نو کفرو به لما شرطه کفرو به دا جزا دا فلنت الله علی الکافرین هر کافر مراد نه ده دغه چ ملعون ده دا مراد ده او زین کی راغلا ولما جاءهم کتاب من الله هر کافر مراد نه ده نمل رواړه اوله رکوب اخلاصيږي نمل نمل کې اوله رکو ګورا زما بزرگا رو رازستا خادمه ماشاءالله نمل اوله رکو کې آیات چې ته ګوره نو سوال لسم ده سپاره نولسم دا سلس دا نولسمی سپاره دی دا اولی رکو آخر سر دی آیت چوده دی تا چه گوری تا تا بخکاریگی تا تا دا خدای پنون سوال کن قرآن دا رسمون و رواجون و لپاره نده دا دی لپاره دی چه دا ازده کی بلته او رسای زن با او اجنه ماشاءالله تا مرد نشوی تا خجونده شوی رسمون و رواجون پریده خیرکم من تعلم القرآن و علمه بهتر آغا دی چه قرآن ازده کی بلته او خی بلته او خی تا آیات معلوم کو چودا کلا چې دو تراغ لازم آیاتنا مبصرتن پرقیدن کی جلالین د مبصرتن معنا په مزیتن سره کوي قالو فرعونانو وی هاذا سحر مبین دا جادو دی مبین وجحدوا بها انکار وک په دی آیاتونو لسانن دا معنا جلالین کړی دا وجحدوا بها لسانا انکار وکړه په آیاتونو فرعونانو لسانا واستيقنت انفسهم یقین کړه او په آیاتونو د دو نفسونو ماضی چې حال واقع شي قانون داده چې قد کلم ملفوظی کلم مقدر وکړه مقدر کاکا ماضی چه حال واقع شی نو قد رازی کل ملفوظی لکتبت یدا ابی لہب و تب و قد تب فی علم اللہ دلتا قد ملفوظ نو دے مقدر دے وست قند ها یقین کرے او پدی آیاتنو ددو نفسنو ظلمن و علوا دا واستيقنت سرا ملغوا نحوا دا د جحدو سرا ولغوا جحدو بها لسانا ظلما وعلوا ولغت كون لغي ظلما وعلوا واستيقنت جداك نحوا در صرف صرف كردي عمر دراز يارا در نحو محو گشتی نشناختی خدا را نو در نحو صرف معنی فنی بدی دا پدی قرآن کی چلاوا اللہ مالا دی فکر را کرے دی فانظر گورا زمان نبی سرنگی شو انجام دا مفسدانو هر کافر مراد ندے وجہدو بها ظلم و علوا هر کافر مراد ندے من پایتونو پوشو ها کسان زمان نبی چه کافر دی تی یره یا نیره دوی من راوڑی ستر الحق اینا دا پتک حق لا پینات بانی ابو جهل مراد دی ابو لحب مراد دی ولید ابن مغیر مراد دی او دارنگی مشرکین مکہ حیی ابن احتب کعب ابن اشرف دی یهودنا سرد علم نا کاغو مثنوی کی ذکر راجی دفتر اول کی چه ابو جهل یوزل لاس کسی نیولی دی او راغید نبی علیہ السلام خواتا گر رسولی چیست در دستم نهان چون خبر داری زیرا زیرا سمان لاس کی گیتائی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توائی گر رسولی چیست در دستم نهان کتر رسولی زما پلاس کی صدی چون خبر داری زیرا زیرا سمان زما د موٹی دا خبر نئی نو دا آسمان رازونا تسنگا بیانای دا ابو جهل نوم ولا نبی علیہ السلام خیو دا غفل نوم ابو الحکم نبی علیہ السلام نمشر شکل کیاو شایل تو خود جو پوشوی چو لول بخی کس دکول بخی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطاوی کزا تا تعلوی ما اللہ ما پوکی وحی سرا بیا بمانی آو بلکل بمانما پری بگدم سنما نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته زما رب دا و استا په لاس کې شپه گیته دا معجزه شو گفت شش پارا حجر در دست توست بیشنو باز از هر یک تو تسبیح درست گفت شش پارا حجر در دست توست بیشنو باز هر یک تو تسبیح درست ستا پلاس که ما تا اللہ ویش پا گیتای دی هر گیتای نبا حاغ آواز رازی چستا خلطی نا انکار کئی لاس ناواز راغه لا اله الا الله گفت گوهری احمد رسول الله صفت گیتو ناواز راغه چه لا اله الا الله محمد رسول الله گیتو امن لا بوجهل ان من لا گیتو امن لا دنم مسلمان ان من لا دنم مسلمان د نوم مسلمان نزان بچکا نوم مسلمان گیتو ناواز راغه لا اله الا الله گفت گوهر احمد رسول الله صفت گیتو وچ لا اله الا الله احمد دا لا رسول دے پکار وچ من لیوے چون چونی در سنگا بو جلائین زد زی خشما سنگا را آلائین گیتو آوازی چی پا غوگو لگی ده گیتای پس بکره ویشتی گفت نبود مثل تو ساحر دیگر ساحران را سر توی تا جو سر ویت دا جادوگر و مشری نگر جادوگر نو جادوگر خو کافیری هو دا بو جالو تا جادوگر وی مولانا روم وای هر کافر مراد نده هر کافر ستر الحق عنادان ابو جهل مراد ده بطوری مثال پو کرونو نیربونو خلق تیغا پا کراغ لو تیرائی یا نیرائی ایمان نرولی هر کافر مراد نده که هر کافر مراد شی نو بیا مو مشکلات راشی تفاسیر وکلی کی چې حضرت عمر لا نو مسلمان شوی نو تورې په لاس کې د داسې 13 چا وته عمر خیر خوده ته ذکر جوړ دیو چرته زی ودی توره باندې د نبی اسلام سر قلم کوم نو ما خیال سره دا عجایب دی ښا وی تسکای وی زا د نبی اسلام سر په دې توره قلم کوم او هر کافر مراد نه ده چا وته وی چې ستا خور فاطمه مسلمانه شوی ده او ستا اوخه داغه کور والا ابو مسلمان شوی دی ها رښتیا وای ګرم شو په منډه روان شو داغه کور ته وګوره د الله زور ته چورا سید نو دیکھو سختو اشدون فی امر اللہ عمر اللہ والا پا جنت کی زیور کرے دے اللہ والا پا دنیا کی دے نبی علیہ السلام گنبت حضرہ چی جنت تے غی کی والا زیور کرے دے او کنز المارا پلا قبط تے خراب کو لارا گو دروازہ بن کلا دروازہ بن کلا چی دے اس منگلا نقصان رسے آخر پس طریقی دروازه کلاو کرا دن للاڑ او اغا خوری خوک کرا زخمی کرا اخپل اغا اوخ زخمی کرا او لهو لوان کرا ما شا اللہ دا واقعات شوی دی خواب بیاوی دا تاسو سخصدی چی تاسو اغیل لولای تاسو مسلمانان شوی ای نو خور و تاوی رو را ته هم د خطاب زوی زه هم د خطاب لوری ما منگ مسلمانان شوی کستاس زوری او که داسی خوند دی او که داسی خوند دی او که وی تا راکا داسی دی نو پاغی که دا پتانه سر نزده لیکو طاها ما انزلنا علیک القرآن لی تشقا طول علیفی مقصوره دی پنی بدیو وی تاله نرا کوم تلاشه غسل وکا دا هر څوک دی تلاش نشي ورللې لا یمسو الا المطهرون بس دا درد سره کیس روغ نه رجوع راغله په دې کې حباب راغه هغه تعلیم ورکاو وی یا عمر ما نبی علیہ السلام ناوری دلی دی نن می اوری دلی دی چې یا الله د اسلام تقویت په عمرینو کې یو تن سره وکا یا ابو جهل یا استانو مغسته دی سره نرم شو ها ګوره ته چې لګای کنه دا قران خلق له نرمۍ دا خلق له نرمۍ دا خلق له نرمۍ د دې خدمت هغه پورو کې چې ستاس ته ساخلی چې دا یو وین سره نرم شو لاړلتا نږدې یو ځای کې غسل وکړ بیا راغې او طه ولستو نو زمونږ مفتی شفیع رحمه الله وایي چې طه عمر مسلمان کا نو ما ته یو ټکیو ته چې تخفه نشي ښه ان الذين كفروا سواء عليهم اغدي جغازلي بدبخت دي ازلي زده بدبخت دي زبتا ته یو شعر وایم ان شاء الله ته به خوشاله شي مولانا روم په مثنوی کې وای بود عمر را نامی اینجا بود پرست بود مخفف ده بود ده ده زم مثنوی دیر زیاد بلو بود عمر را نامی اینجا بود پرست په دنیا کې د عمر نوم بود پرستو لیکن مومن بود و نامش در علست لیکن پا علستو بی ربی کم که ده عمر نوم چه ده جنتی و نو نبی علیہ السلام ویزو پاس منون و اللہ بود لما نو ما محلول دیر خوبصورت تا چې دا د چا دی وې دا د عمر دی نو چې څوک عمر ته کنزل کوي هغه ته وایي ستاسو جنتونو کې محلونه دي او کی کوړه اخ دی او ته غلط رواني ته غلط رواني ان الذين كفروا دا ما څخه خازن دی دی خازن ته لغونی ګوره والكفر على اربعه اضرب كفر سلور قسم دي كفر انكار كفر عناد كفر نفاق ما شاء الله سلور قسم كفر انكار كفر انكار دادي الله يعرف الله اصلا الله ده سرن بيجن لك فرعون ما علمت لكم الا الله غير بل سوق نيشته دا نن سبا کم دهریان دي دهری مزاج دا ټول دقه دي نو د قران بیان رورو چې خوريږي ان شاء الله شیطان به یریږي وو وقولوا ما علمت لكم الا الله غير دا یو کفر شو دي ته کفر یعنی سوای انکاری وای دویم کفر دی هغه ته کفر جحودی وای اغه سمانا دا ان يعرف الله بقلبه الله لپیجنی پزړه ولا يقر بلسانه پجب اقرار نه کیدا سوک ته ک کفر ابلیس لک کفر دی ابلیس شو نو اغه الله پیجنده اغه الله پیجنده ګور ما مخکتاب سم مزامین سو ذکر کړه الله پیجنده یا الله تازه گمراه کړم زبد ادم بچی گمراه کوم الله نو گمراه کوي خو هغه ود دي قبیله نه نو الله پیجنده دویم کفر جهودی دی ان یعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه ککفر ابلیس دا دو قسم شو دریم قسم دی کفر عنادی ان یعرف الله بقلبه پزړوم پیجنی و یقر بلسانی پجب اقرار ما کوي ولا یدین به غیل دین نګنی نن دنیا ټول د دې مرز نه ډکدا ته په پویږي انادی چې الله ل پیجنی پزړ سره پجب کله کله اقرار ما کوي چې اسلام خشه دی ولا یدین به غیل دین نګنی داغي قانون نګنی داغي قانون نګنی لکن نن مسلمانان په دې مرض کې مبتلا دي لکه دې ته قانون نه وای ځان نه جوړي چا نه اوري پوری را پوری اورم پر اغیلا انصاف غني دې ته انصاف نه وای دیتا کفر عنادی وائی ان یقر بقلبه و یقر بلسانی ولا یدین به ککفر امیہ ابن سلط او ککفر ابی طالب حیث یقولو نبی علیہ السلام لار ویان زماتر یعنی اشهد گوائیو کا زما پر نبوت بانی او لا الہ الا اللہ و عزب تعالی گوائی کوم نو خواک ابو جہلو ابو لہب دا خلق ناس تو کنا ماشاءاللہ اگو یا با طالب تا دا پلار نکد دن بی رغبتی کئے دا یو بانا جوڑش نوویوی لقد علمت بان دین محمد من خیر یدیان البریت دینا زپوئے ما چی دین دا محمد دا غور دین دے پا دنیا کی خد دین دے گورا دا پچپا اقرارو کو پزرے تصدیقو ماو لولا الملامت او حزار مصبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا ملامت یا نوے او ما لپارا عار نوے چی مسلمان شو نما بد سخی غنی قبول کرے ہو گورا پچپا اقرارو شو پزرے کی ہماشتے لیکن اغیلی دین انو گرزاو لکه معلومه شو چې یوازې تصدیق قلبی یوازې اقرار لسانی سره نکیږي دا به دین غني دا درې قسم شو سلورم قسم هغه ته کفر نفاقی وي کفر نفاقی دا ده ان یقر بلسانی په جبه اقرار کوي ولا يعتقد صحت ذالک اعتقاد دا غید صحت نه لري دا ټول انواع د کفر دی دا ټول په کفر کې راغله نو هر کافر مراد نه دی ما ته ته وي بد عمر را نام اینجا بت پرست مثنوی دنیا کې د عمر نوم بت پرستو په یو وخت کې لیکن مومن بود نامش در الس پالستو بربکم قالو بلا کې دا غلش په مسلمانانو کې و نمنګ په پوښو چې هر کافر مراد نه دی دته مشکلات القرآن وایي په دې ته پوښوي هغه کسان چې کافر دي ستر الحق عنادن برابر ده ته يرای نه يرای ایمان نه راوړي ایمان نه راوړي ته يرای یا نه يرای ایمان نه راوړي مفتی شفیع رحمه الله مفتی اعظم د پاکستان لوی عالم معرف کی وای چې د ګناونو یعنی دنیوي سزا دادا چې توفیق سلب شي د ګناونو دنیوي سزا دادا چې توفیق سلب شي لکه قانون شرعي د الله د رسول قوانین دا خو اهم ترین شی دی جنت لار دا او د ګناونو سزا دنیوی دادا چې توفیق سلب شي توفیق سلب شي دا خبره به یې راینا ختم الله علی قلوبهم مهر لگول دی الله د دو پزړونو والا سمهم د دو پغونو والا ابصارهم غشاوا پسترګو باندې پړ دی دی ماشاءاللہ ولہم عذاب عظیم دل پر عذاب لوی دے نو چې الله مہر لگاو نو دا خواغل پر جبر شو نو د جبر قانون ما اغرز بیان که ما پی تیمو لگاو جبر ندے جبر ندے چی جبر یاد دینا جبر ثابت کی او جبر ندے دل صورت نسار واڑا وا 115 سورۃ النساء آیت نمبر چت گوری نو 115 کی با تتخکاری گی دادا سیز دکوا سلوستے د پنځمی سیپاری او رکو ولسما خط شپارسما ختمی گی وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ سوک چه زدو کی در رسول سرا جلالین کی وئی رسول سره زد داده چاغه سره وڑی دی الله دی طرفا دغه مخالفت یو ک یو شاقق په معنا دی یو خالف ته جلالین وای در رسول مخالفت یو ک فی ما جا بی من الحق چاغه سره وڑی نن د نم مسلمان په ټوله دنیا کې ګورا الا ما شاء الله د دې آیات مصداق ته د دې آیات مصداق ته څوک چې مخالفت وکي د رسول فی ما جاء به من الحق پس دا غنا چې د توازه شو الهدى هدایت الهدى بانی سوره یونس 92 بګوري نو تا ته په صفاق کاریږي خدا مضمون لاخره سوا ما ويتبع غیر سبیل المؤمنین روان شو دا سړی بغیر د لارې د مؤمنانو نه مؤمنان صحابه دي لقد رضي الله عن المؤمنين صحابه مؤمنان دي الله وي مؤمنان دي اده وت کنزل کوي دا ولي کوي د دازي چا سره ناز ته چې اگر سره د دین نملاسته د دین نملاسته د وسره ناز ته نو دی وي ډیر رسیدلې دې موږ وي رسیدلې دې خپل ته زوینه دو دي یو زه ډیر خطرناک ته دې هغه ته رسیدلې دې دا دنیا پسې منډي وای دین پسې منډي وکا ويتبع غير سبيل المؤمنين روان دي بغیر دلاله د مؤمنانو نه نو صحابه او ته الله په قران کې مؤمنان ویل دي لقد رضي الله عن المؤمنين سوره فتح الله راضي شوه د مؤمنانو نه نو په ماضي کې لا موقت داخل شي تحقیق معنی اغه نه رضا شوه دي اغه ته چې کنزل سو کوي بدر دي اغه نه ناراض دي هر مراد هر یو مراد خاص خاص دا ټنګ لای والا نو ولیه ما تولا من بده واړو کمی غلط اوړي ونسلیه جهنم وسات مصیرا ختم الله ولا قل هر څوک مراد نه دی هر څوک مراد نه دی ختم الله ولا قل اعراف رواړو 179 اعراف رواړو 179 نو 179 پسې بیا به 80 راځي نو 179 دا نهما سپاره شو دا یوشتما رکو شو ته چې ګوري ته تبخکاریږي دویشتما رکو دا ولقد زرعنا دا ستا خدمت کوم چې ته پته ولګي ولقد زرعنا ماضی باندې لا موقت دواړه راول دي ما پیدا کړ دی لپاره د جهنم کثیرن ډیر من الجن د پیریانو نا ول انس د بنی ادمونه هغه سوک دي لهم قلوب لا يفقهون بها دول زړونه شته پویږي پینا په دې باندې نه هله ټتر بیا ګوري خوش مضمون پورا کا دول ازلون دی لا يفقهون بها مفول به محذوف تا مدارک لا يفقهون بها الحق دو حق پی نپیجنی زلون اشتے دو سپوم زلون اشتے دو گدران اومشتے شادوگان اومشتے لهم قلوب لا يفقهون بها زر دیلا دے چه پدی بانی تالا سمجھ راشی ولهم آیونون دول استرگی دی لا يبصرون بها پاغینینا لا يبصرون بها مفول محذوف تے مدارک وی لا يبصرون بها الرشد یعنی دی نبی طریقہ او تنخ کری د نبی قانون وته نخکاریږي د نبی د دشمنانو قانون وته نخکاریږي هغه وته صراط مستقیم خاریږي د مسلمان دی خو د نبی هغه طریقه هغه نه ني دي د قران دا درس دی لا یبصرون بها ولهم اذان دلغه غون دي لا يسمعون بها د لفظ د توا دی دلته یعنی دلته مفعول محذوف دی ولهم اذان لا يسمعون بها الوعظ واز ناوری بندی دلتا پوری ہو اگا ما با اوز باللہ بسم اللہ وی لارڈ سپیکر بانو ما درس کا اس 25 شو بن شئے دے اس چاروں کا خلقو چی کلاوی گردے نا کلاو تا بن کا زیوالی کلاو کم چی کم غرزی دے بدن نرازی اگا بدن نرازی نو دغا سی چی ما با درس شروع کو اگی با لارڈ سپیکر دغاو لگو ریڈو لگو نوی ریڈو اگستے ہو په ټیبل یې خو د جمعه جنوبی طرف تا نه د جمعه د شمال طرف تا داسې یو پټیو پاغې کې ټینټ لگولې او تمبو ما اعوذ بالله بسم الله وی او هغې چې دی هغه ریډو لګاو نږدې خوا کې زما کور و پخوانی کوم کور و د هندوانو دوکان د هندوانو د وخت دوکانو زه په هغې کې پاتې کېدم تا لیدلې یو ماشاءالله ماشاءالله هغه وخت کې عجیب وړوکې معصومو داسې سبحان الله څومره زمانه وشوه نو هغه چې څنګه یې ریډو چالو کړ اما اعوذ بالله بسم الله ووی هغه ریډو نوې دوه ټوکړې شي یو هلته ولګې یو هلته ولګې دوه ټول پاسې د اورال درس کې کېناستل دا د قدرت کرشمې دي دا د قدرت کرشمې دي د آیات ته ګوره غوړه خبره کوه پرې د سپوره د شرک بدعت خبره سپوره ده ولو ما اذان لا يسمعون بها دلغه ګونه دي پاغي اورینه مفعول محذوف ته لا يسمعون بها الوعظ اولئک کلنا می د ډنګر دي ډنګر ال پیره کې را ګرځي دین را ګرځي ډنګر سریږي تر پانی نه یریږي اده غتور پانوم اخري حرام حلال ټول ګډوډ کوي دته ډنګر وای دته اولئک کلنا می بل هم ودل دغینم لاری دي یعنی دا ڈنگر دی دا ڈنگرو نا لاندی دی زان پوکا ڈنگر منی دی نمانی او گورا دا نم مسلمان تا دا اللہ قانون تا پیش کئی دی دا اللہ دا قانون تابدار ندی دی مسلمان زانو وجنا دی نمانی زانو وجنا دی نمانی اولائک کلنام بل هم ازل اولائک هم الغافلون اولائک اسم اشارہ مبتدا الغافلون معرف بالله خبر دے په درمیان کې ضمیر د حسر دے دینه بس مطلب راخلی لکه اولائک هم المفلحون وی دلته اولائک هم الغافلون وی هغه په کامیابی کې کامیاب دی اخیری نمبر کې دی دلته دو په خسران کې په اخیری نمبر کې دی دی وجن مدارک د دې حسد وجن معنا کې الکاملون فی الغفله لک ال تمنگوی الکاملون فی الفلاح نو الغافلون معرف باللام دے دا خبر دے په و و نون سرا او اولائک سشه دے اسم اشاره دا درمیان کې ضمیر د حسر راغه بابا هر څوک مراد نه دی هر څوک مراد نه دی پدې باندې نحل ما وګورا احقاف ما وګورا نحل غالبا 158 بې نحل 158 ما شاء الله 158 آیتونه دي کې نشته 108 ته قسم 107 108 ګورا سوال لسما سپارا رکو سوال لسما ذالک بانهم استحب الحیات الدنیا علی الاخره جبر نه ده دو غره کړ دې ژوند دنیا په اخرت باندې نند نو مسلمان ژوند دنیا په اخرت غره کړ دې دا الله غ قانون دې نه منی مسلمان تیار نه ده وان الله لا یهدی القوم الکافرین دا ان چې وې دین معلومه شو چې د دې لپاره مقدر لفظ دی وعلموا ان الله لا يهدي القوم الكافرين وعلموا ان الرسول ان راضي اولئک الذين دغه قسم تبر تبع الله على قلوبهم الله ذلونو پرزونو ټاپلا ګول دا وسمهم بغونو باندې ټاپلا ګول دا د دې پستر ګو باندې پردا دا وا اولئک هم الغافلون مبتدا خبر معرفت او من پوښو جبر نه دی جبر نه دی جبر نه دی احقاف رواړو احقاف آیت نمبر 26 به احقاف ګور آیت نمبر 26 به 26 درمو رکو خلاصيږي او 26 سپاره ده ولقد مكنناهم فيما مكنناكم ما غپخوانو لډیر دولت مال ورکړیو زیمه ورکړیو بادشاہي می ورکړیو دومره می تاسو لندره کړی مونږ لې وې نه دره کړی نو اوله ور کړی و زه دا یو جلک تاسو پیش کوم تند دې نه غر سره ته چیزی بوټی راوړي لرګي نو ته باول سړک جوړه په سړک ډیره پیسې لګي ډیر به حساب بیا غلا لوی لوی ګاډي ټریلې باخلي ډیره پیسې پی لګي اغه له ډیزل پېټرول لګي ډیره پیسې پی لګي بیا باندې کاران ساتي ډیره پیسې پی لګي زادو ته په یو جلک پوښي اغه بس چل کاو دې نه یو تن لاړ یو اخ پای چې داسې کې خدا دې غره سر ته لاړ اېدا غره ډیرای بل اخ پا کته په اونار کې بل اخ پا بر اغازه کې عجوبه سلو پنځه قدمونه الله سي چې واغېست بهلو ته ورسېده دو درې قدمونه واغېست بر کلی ته بر چیلای لپاس ورسېده بیس چلو کو تا ته وېما بیس چلو کو اغه غټ غټ بوټي داسې ونی د ویخ نه داسې داسې کښنې وو لکه ته د جوارو ټانټه شان وای داسې داسې کښنې وولا اتل سټیا بیا بلا وګی دا ګلا بیا بلا بیا بلا بیا دا هغه دې واغستې دلته راو رسولي یو پیسې ون لګې دا یعنی ما غول داسې طاقت ورکړو چې تاسو غنو تاسو غنو ته دا ګور لیش تا چې دینو قد دې ځان دې اسمان جوړ کړی دې ځان دې اسمان جوړ کړی دې آیات ته ګورا الله او ما ول طاقت ور کړی او غتا سخنو وجعلنا لهم سما وغنا وابصار استرګې وافذ تنزړه فما غنانهم سمهم د فنه کده وغونو او افسار هم سترګې نزړونو من شی ان کړه په سیاق د نه فکر اله اس په دې ولا ور نکړه ځکه انکار یو کو پاتونو دا آیتونو دا الله نو جبر نشو ما خیال سره پوه شو جبر نشو جبر نشو آیات ته ګور اته پوه شو جبر نشو جبر نو اوس آیات پسې واپس راشه ختم الله مہر لگول دے اللہ دے دو پسن والا سمہم پوگنو والا ابسارے میں غشاہ دے دو پستر کو منی پڑ دی دی دولو پر عذاب علیم دے ددی آیات پر تفسیر کی امام رازی لی کی او جواہر القرآن کی شیخ لی کی چکل پا آیات مخکنی کی دعوی چی لا یومنون اس پدی آیات کی تامات خبر را کی چاخر وجه صدا چی لا یؤمنون سبب معلوم دی اوشته کنا داشته ارسشته دیتی نا فایده نا اخلی دیتی نا فایده نا اخلی لکه دی مستحق دا دغی دی چی دی دا ابدی جهنم حق دار چی آیاتنو دا رور نای پیسی نا آغستی غریبو ارور مالدارو نو اراده او که آغا مالدار چرا لاره که باوتا او غرزو ما دی بی واخلی لکه لار ده کنه متلی شه ده وی چر خدا یو مارغه او چچاونی و داغه و دا پا خواد ها مسئله وی ده حلی بیدت با داسی کولی خواد داسی با نکه حفاظت با که سبا که حفاظت با که دنن نب 51 سال مخ که ما لورد سپیکر واقسته یعنی صدر که یو دکانو اغی که می واقسته ماشالله ماشالله ماشالله بیا می زن سر راونو نو دا جیتی بس چې کومونو اریپور کې ودریده نو ما سره یو ملګری ناستو هغه وې زه چای ولزم هغه چای ول روان شو او زه می راده ده چې چای ولزم لوډ سپیکر سامان با تړلې ده 51 سال مخکې سبحان الله سبحان الله سبحان الله هغه سره پارسي داغه نه پیسې ارتاوي شوې زه په هغه سیټ ناستو ما نو بیا پتاو لگیدل چې هغه 10,000 روپۍ وي وکیدا وکیدا وکیدا ګل بشي ما وی که زه پاسم نو دا هو روپۍ د درته وی شوې دي نسته بخې کبل څوک راغې دا به واخلي دنیا کې رنگ برنګي ده د زما د غربت انتهایی ټیمو ماشاءالله پاغه وخت کې په 10,000 باندې سونس بکا ملاوي دا زمنګ دي دي کې اوس چې د زبکا په 40 لاک تا کانال هغه وخت کې په 500 باندې کانالو نو په 10,000 باندې سونه شی جوړ شو. نن هغه په کرونو اربونو جوړېدې. دا یو وخو زه په سیټ ناست یم چای ولا نه زما تندې چې هغه راغې وي ته چای ولا لانړې مېزه لانړم ته کته وګور چې وي کتل دغه پیسې پرتې دي. بابا داسې ژوند به تیر باسي انشاءالله ځان به پورې باسي. جو داسې ګبراو شو 10,000 هغه وخت کې لوی شو. نن سبا کرونو روپۍ جوړېږي. ما ته وایي چې کانال په 500 باندې وو نو سل کاناله په 50,000 شو. سل کاناله په 50,000 شو. سبحان الله دومره لوی فرق وو. ډېر لوی فرق وو. هغه پیسې پورته کړې. بیا ما ته وایي اوس ته چای له لاړ شه. بیا زه چای له لاړم ما چای وڅښله. داسې به کوي ښه. دقسې به د دین حفاظت کوي. داسې به د بل حفاظت کوي. الله به ستا حفاظت کوي. تا نه به کار اخلي. داسې به کار اخلي انشاءالله دنیا به بدله شي. ما څه خبره کوله. ختم الله علی قلوبهم. الله بیان کړ په مخکني آیات کې چې دوی ایمان نه راوړي دي یارای که نه یارای. اوس په دې آیات کې د هغې هغه سبب بیانوي چې د دوی په زړونو باندې په سترګو په غوږونو باندې دا مرض لګېدلی دی. اوادلس ورته وایه که ته ورته څه وایه. ولهم عذاب عظیم. ولهم عذاب عظیم. دې ته استیناف وایي. دې ته تعلیل وایي. لما سبقه یو دلیل دی. لمی یو دی دلیل. انی کتابونو کې ذکر راځي. لم دلیل علت ته وایي. لم یې څه دی علت یې څه دی. نو د علت نه معلوته تل دا یو قسم دلیل دی. یو قسم دلیل دی. معلول نه علت تتلو یو قسم دلیل دی. د شپې ته ګورې تا تخکاریږي د اور لمبې دي لیکن لوګې نه ښکاري. علت ښکاریږي. معلول ته لاړې چې دې کې دعا بوي. په شپې ښکاري نه. د شپې اور ښکاري. د ورځې دعا ښکاریږي لیکن ته چې ګورې اور نه ښکاریږي نو دعا نه تا معلومه کړه چې دلته اور بلي. سبحان الله. دې ته دلیل لمې وایي. الله ولا علت بیان کچ ختم الله على قلوبهم. مهر لگے دل دے دایات په مطلب ته پوښوي. ولهم عذاب عظیم. اشاره شو برهان لمی تا لپاره د حکم سابقه د روح المانی کې دا مضمون شته دی. نو علم ازلی د الله داده چې دې بنمنی. علم ازلی د الله داده چې دې بنمنی. لیکن ازلی چې بدبخت نه نو بود عمر را نام اینجا بود پرست. لیکن مومن بود و نامش در الست. الست بی ربکم که داغ نوم لرا غلیو. والا ابصارهم غشاوا ولهم عذاب عظیم. دل پر عذاب لوی ده. داد کافر و ذکرو شو. تو تا مغضوبن علیه وی که تو تا یهود وی که سو تا وی دا طول نشامل ده. ومن الناس نبد منافقان و تذکره. دا تقریبا 15-20 منټ به او داسې کې ولګي. بیا به شروع کو کې بنو ان شاء الله. دا زموږ مشغله ده سار درس لپاره. سار درس با ماسپخین نه بعد کېږي ان شاء الله. زما بچي مشر سميع الرحمن چې هغه د ډیر وخت نه باقاعده لولي ډیپټي بنګلا ګول دا نو سورت فرقان نه بعد باغه شروع کوي. ماسپخین نروستو گنته لگئی دو گنته لگئی سمره چه لگئی چلتے چلتے آئستہ آئستہ انشاءاللہ در رمضان 20 تبا قرآن پاک تقریبا خلاص شی. دا ڈیپٹی شوا. دعاو که اللہ دی دی ملک امن راولی. اللہ دی دی ملک عافیت راولی. اللہ دی دا بیماری لری کی حکومت تاستا سوینا کئی دا سی کوای دا سی کوای جو پاگی عملو کاغا سی اوکا نور کارونا دا اللہ دی نور کارونا دا الله پاک دی. څوک بلی الله دی وبخي. قاری سی پلار مړ دی. ډیر کسان مړ دی. ټول لپاره دعا وکړئ. پرون زبن کلی کې یو بنیاد مړ ټول له دعا وکړئ. الله دی مغفرت نصیب کړي. څوک بیمار دی الله دی شفا نصیب کړي. زمونږ مشایخ بزرگان علما دیندارا اولیاء د الله چې هغو موږ ته قرآن وخو الله دی د هغو قبرونه منور کړي او الله دی ټول له توفیق ورکړي. کم کسان چې اوري هغه دی نورو ته هم دغسې الله نشر کړي ان شاء الله. دیکھیے بخیر. وصلی اللہ علیہ وسلم.